الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو کل بیان میں تھے ان کو تو کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا، یاد ہوگا، جو کل بیان میں نہیں تھے ان کے علم میں نہیں میں نے کل کیا باتیں عرض کی تھی، اس لیے میں بطور خلاصہ کی بات عرض کرتا ہوں کہ پورے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 6 مضامین بیان فرمائے ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے. یہ قرآن کریم میں تفصیل سے اللہ پاک نے یہ 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور ان 6 کا خلاصہ بڑے اختصار اجمال کے ساتھ سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان فرمایا، مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام کو بیان فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد لیزا پادو تارنا میسی میاں کمیا سیا جی سیزن گا منی گا 39 لائن پلی ما پھٹ کھے رے ارو منی گا 39 لائن پلی ما سیزن ما شی دے لودی رو تی بی دا پھٹ دے ارو دینی منی گا سیزن ما مشی بے نے دینی یاو لا رے پوگو ری ٹوے سیا جی گا اسما سورا فاتحہ کو تلاوت لو پی رے نو پائی ما مئی چار مو رے الاؤ سمے تکے ہاں چن نو میہ قران نے ما اچاؤں یا 6 کو تین پیا تھا نمبر 1 کا رو توحید لو کھو رے الاؤ سمے تکے دبارے تی سی جین نمبر 2 کا رو رسالت لو کھو رے الاؤ سمے تکے سیل لو لائٹ رسول تمانو کو لکھن جین نمبر 3 کا رو قیامت لو کھو رے کبا پے میں تے کھن نی نمبر 4 کا رو احکام لو کھو رے اللہ سمیا تکھیں لودا ری نے پت بھی پینیا لائٹ پینیا چھمیا نمبر 6 کا رو ای چمیا قرآن کو اللہ نے اللہ رسول کو لکھن نے اوسو میا نمبر 6 کا نمبر 5 کا رو اللہ نے اللہ رسول کو لکھن نے اوسو میا نمبر 6 کا رو اللہ نے اللہ رسول نے دی چمیا قرآن کو لمکھن نے اوسو میا سو بھی رو چمیا قرآن نے ما اللہ سمیا تکھیں ہاں دی اچاؤں یا 6 کو اچے ٹوین تین پیا گے اری اچاؤں یا 6 کو اسا اسوں چمیا قران نے ما اچے توین تین پیا بھی دے نو پائی ما سورا فاتحہ رے ما دی اچاؤں یا 6 کو اٹو چھوں پھر اللہ سمے تکھیں گا پیان لے تین پیا تھا دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دی ایت نہ ایت ما اللہ سمے تکھیں ہا توحید نے پت پھر تین پیا تھا دے مالک یوم الدین دی ایت ما قیامت نے پت پھر تین پیا دے ایاک نعبد و ایاک نستعین دی آیت مارو اللہ سمیہ تکھیں گا احکام لو کھو رے امین پینیا چھتی نے پتہ بھی تیم جا رے اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم دی آیت مارو اللہ سمیہ تکھیں ہاں دي الله نے الله رسول دي چمیا قرآن کو لکھانے اوسو وینی اچاؤں کو ٹیمٹائنے رسالت یہ اچاؤں کو بات ٹیمٹا تھا غیر المغضوب علیہم والضالین مارو اللہ اس میں تکے ہاں دی لمکھانے اوسو وینی اچاؤں کو ٹیمٹا تھا بارے گزشتہ کل میں نے سورة الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کے متعلق کچھ تھوڑی سی باتیں بیان کر تھی آج اگلی آیت پر بات کرتے ہیں چونکہ ایک آیت پر لگے رہے تو سارا وقت اسی میں لگا جائے گا میں تو الحمدللہ اگر دس دن بھی لگا رہا ہوں تو ایک آیت کی تفسیر ختم نہیں ہونی اس میں چلتا رہنا ہے کام الحمدللہ میں اختصار سے بالکل بات کر رہا ہوں مالک یوم الدین اللہ رب العزت مالک ہے قیامت کے دن کے ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا انسان دنیا میں عمل کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ آخرت میں جزا دیں گے اپنی شان کے مطابق لفظوں پہ بہت آپ نے توجہ فرمانی ہے دنیا دار العمل ہے آخرت دار الجزا ہے دنیا میں انسان عمل کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ آخرت میں جزا دیں گے اپنی شان کے مطابق انسان کی حیثیت چونکہ محدود ہے اس لیے اس کا عمل بھی محدود ہے اللہ کی شان چونکہ غیر محدود ہے اس لیے اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی جزا بھی غیر محدود ہوگی ارامنی گا آرے سورہ فاتحہ پٹھما آیتی چاہوں ٹیمپیا بھی دو بھی ارہ دینی شی سبھی رو نو آیتی نے پتہ بھی چنو ٹیمپیا دو ہما بابا آرے ارہ سیاہ جی انہیں مین چارے مالک یوم الدین اللہ اس میں تکے ہاں روزی قیامت قیامت نے گو سو پائن و مدو اشیم چٹے سو بیرو مئی چار اور دی آیت نے پتہ بیرو سیاہ تکین جی کا مئی نہا دی دنیا لوکا سورا کا دار العمل چن روبہ کا نی بیرو چین زین چین یٹے گو چین ساؤں یارے اکاؤنٹ ہے پو یارے لوکا پھٹے آخرت کا چارو دار الجزا چن رو دیما لوکھے رے چین زین چین یٹی پو ما چن رو یہ پیو مو ساؤں یا چھٹی پو ما اللہ اس میں تکین اسا پی رے لوکا پھٹے رے اور دی دنیا لوکا ما لودا ہا میمی ما شیرے سوان آنے انی میمی اے چھینے انی میمی سوان آ شیدلو تساندوی امال لوٹ اری لودا کا میمی تساندوی امال لو لائٹے اپو ما اللہ سمیت تکے ہاں آخرت ما میمی اے اشیئی اوانے انی اللہ کا اصابی ما بارے اور سیاہ جی کا پیورے چنو تونو لائٹے اتونو لیگو ننے لی کیو سا بھی ناڑھا ہوتے نیرے دی دنیا دی دار العمل پھٹ دار العمل سرے دبوگا لودات یوہا دی دنیا لوکا ما اللہ امی ناگانے اللہ کو کھو کو گوئے رینیا ما میمی سوان آشی دلو کھو کو گوئے سلو جنے دبوگا دی لودا کو اللہ چھیمی نارے سوان آن سرا گا اکان اتانے اللہ چھیمی نار اللہ چھیمی نارے اکان اتانے بے امی لو نائیں گوئے یا میں باؤں چو بیرو لو نائنے سوان آن لودا ما مشیب مشیرے پوما لودا ہا دنیا لوکا ما اکن اتن نے ویمی سوان آشی دلاؤ عمل لو دو بے میں آخرت جاؤ دعا بھی آخرت کا دار الجزا پھٹے اسا پیرے نیا پھٹے اللہ کا عریمہ اسا پیرے اکھا چاہے انہیں ویمی اشیئی وا ویمی گونتے کھانے انی اللہ کا اسا پیم اور اللہ سمیت کھئے اشیئی وا اللہ سمیت کھئے گونتے کھا سراغا رو تاگا لوہا اتائیں اسا مشیرے ایا پھٹے اری پوما اللہ کا چنرو کو پیان لے چھیمی میں اسا گا لے بے اتائیں اسا مشیرے اسا گو چھیمی مار لو لائی ٹاگا رو چنرو کا اکان اتانے شیرے عمل گو لو دے اب میں اللہ بکا نی پیان چھیمی نے نیا مار لو وہاں اتائیں اسا مشیرے کون جو ری گو اللہ چھیمی مار پھر دے انسان بھی نظر آتا ہے اور انسان کا عمل بھی نظر آتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے تو عمل نظر آ رہا ہوتا ہے انسان خود بھی نظر آتا ہے اس کا عمل بھی نظر آتا ہے اللہ رب العزت خود بھی نظر نہیں آتے جو جزا دیں گے وہ بھی نظر نہیں آتی اللہ کو بھی مانے بغیر دیکھے اللہ کی جزا کو بھی مانے بغیر دیکھے لودا سراغا چنرو مینیار لودا لو لائی دے عمل تیو موسیٰ ویچا کالے مینیار لو گولے چنرو مینیارے دی لو نماز پھٹا گولے چنرو مینیار دو بے میں لے رے اللہ سمیہ تکھیں گو رو چنرو مینیابو اللہ چھیمے میں اسا اگنا پیورے اللہ چنرو کو چھیمے میں پیورے ارا لے چنرو میں میاں لودا کو میاں رے لودا عمل کو میاں رے اللہ کو ممی آبو اری پو ما اللہ چیمی میں اساغو لے چنرو ممی آبو اور چنرو یہ تاویں گا ممی آبے نے اللہ کو لے چنرو لکھیں یونچی میں اللہ چیمی میں اسا اچو پودو کو لے چنرو لکھیں یونچی میں اس لئے جنت کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے لا آیون سمیت لا آیون رأت ولا اذن سمیت ولا خطر على قلب بشر. جنت وہ ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, کسی کان نے سنا نہیں ہے, اور بندہ اس کو سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتا. لا خطر على قلب بشر کا ترجمہ کہ بندہ اس کو سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتا. اسی طرح اللہ کو نہ دیکھا ہے نہ اللہ کو سنا ہے, اللہ کو سمجھنا چاہے تو بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا. ارا جاؤں نے جنت نے پتہ بیرو حدیث طورے مالا شیرے تمرمی جی صلی اللہ علیہ وسلم میں چارا مورے جنت سرا کا لا عین رأت لودائے میسی گا ممی موبو لودائے نا والا اذن سمیت لودائے نا گا مچابو بو والا خطر علا قلب بشر نیلے ممی موبو چالے مچابو بو دابی میں جنت بھالے سرا گو چنرو دگے نالے دبو پاؤں لیلا میں سوئیں لے بے چنرو اتینیا لائلو ممی اوڑے تھونی لگاؤں میں اللہ کو چنرو ممی مو چنرو میسی نے ممی آپ اللہ نے پتہ بھی چنرو یہ نا گا مچایا اللہ بھالے سرا گو چنرو ٹویٹو میں سنجے میں سوئیں لے بے چنرو ما اللہ لائی میرے اتینیا اٹوے کھو مشیو اری پو ما دی اللہ کو اسی کو اسی ٹائم میں بے پہنچی لے چنرو دی ٹائم میں ایمان یوا ما پھٹ. آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا, اور سوال آنا چاہیے, آدمی کا ذہن ہو تو سوال آتا ہے, اور سوال نہ اس کا من ہے کہ اس میں دماغ نہیں ہے. تو اگر آدمی کے اندر دماغ ہو تو اس کے دماغ میں سوالات آتے ہیں, ایک سوال آنا چاہیے. اگر آپ سوال نہ آیا تو کل کو کوئی اور کرے گا تو پھر آپ بہت پریشان ہوں گے. وہ سوال کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اللہ کی جنت کو دیکھا ہے, تو آدم علیہ السلام نے تو اللہ کی جنت کو بھی دیکھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کو دیکھا ہے, تو اس کا کیا معنی نہ جنت دیکھی نہ جنت کے خدا کو دیکھا. بات سمجھیں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں عام انسان کے حوالے سے, ورنہ ہمارا نظریہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو سنا ہے, اللہ کی ذات کو دیکھا ہے. ہمارا نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو سنا ہے, اللہ کی ذات کو دیکھا ہے. ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا بھی نہیں, اللہ کی بات کو سنا بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو سنا ہے اور اللہ کی ذات کو دیکھا ہے. سوال یہ اب کہتے ہیں اللہ کسی نے نہیں دیکھا حضور. ارو میں سیرو یہ اٹویرے ماں میں گوں تو خورو پو نائیں نے رے پو لے پوتے ماں لودائے اونا اٹھے ماں لودائے گھونے ماں اونا اسی رے سوئے نو میں گوں نہیں گارو پو رارو پو ماں بے رے دینے میں پوئیں لے میں نفیان پو میں پو لالو میں میں مشیبو سوئے لے ڈاکو توکا یاوا ارہ گا بھالے سرو اللہ سمیت تکھیں گو روما مطوی بو بولا اللہ سمیت تکھیں یہ اتن گو روما مچا بو بولا دی میں گو چنوری گاؤنے ماں پو لانے نے ارہ چنورو اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ گا رو چنوری نبوہ تکھیں چیدو روشیں تمنمیہ جی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اللہ سمیت تکھیں گو پھومیو ٹویسی گوئیں لے یاسی گے رے اللہ سمیت تکھیں اتنگو لے چانا گوئیں یاسی گے بارے. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو سنا ہے, اللہ کی ذات کو دیکھا ہے. غیر مقلد, اہل حدیث, سلفی, ملحد, لا مذہب, سارے ان کے نام ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا. اچھی طرح سمجھیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا. ان کے پاس قرآن کریم کی آیت ہے جو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں. اب اس دلیل کو سمجھو, وگرنہ وہ پیش کریں گے اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا تو پھر آپ پریشان ہوں گے. ان کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. کہتے ہیں قرآن کریم نے اصول بیان کیا ہے, کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی, اللہ ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں, اللہ لطیف بھی ہیں اور خبیر بھی ہیں. ہم نے کہا بھی اللہ پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے, ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری دلیل کیا ہے. ہم کہتے ہیں مستدرک علی صحیحین, حدیث مبارک کی کتاب ہے, اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے قد رآ محمد ربہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے. اس پر غیر مقلد تو سمجھ دیا نا, اہل حدیث, سلفی, غیر مقلد, جو بھی نام ان کے رکھو, وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے کہا حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے اور قرآن میں ہے کہ کوئی آنکھ خدا کو دیکھ نہیں سکتی. تو جب حدیث قرآن کے خلاف ہوگی ہم حدیث نہیں لیں گے, وہ حدیث لیں گے جو قرآن کے مطابق ہوگی, وہ نہیں لیں گے جو حدیث کے قرآن کے خلاف ہوگی. لہذا جو تم نے حدیث پیش کی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے, ہم حدیث کو نہیں لیتے, قرآن کو لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. سمجھ آ گئی بات؟ سنائیے. اور چنورو اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ کرو چنورو یہ نبوت کے چیدو روشے تمنمیتی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اللہ سمیت کھیں گو میسی نے میلونوں نے پھومیو کوئی لے یاشی گے رے اللہ سمیت کھیں اتانگو چانا کوئی لے یاشی گے دو بے میں لے رے اہلی حدیث لو کھو رے سلفی لو کھو رے بانا میں بے تٹا غیر مقلد بے نمی تٹا تی او سو دزو گا روشی رے تی او سو گا بابیو لے سرو تمنمیتی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اللہ سمیت کھیں اتانگو رو چانا کوئی یاشی کے بے میں لے اللہ سمیت کھیں گو پھومیو کوئی میں آگے بھولو پیور انہلی ممی آؤں چنرو ناٹھا مارے چنرو اہلی سنت والجماعت عقیدہ ہا چنرو یہ نبوات کھین چیزو روشین تمنمی چی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمیت کھین گو پھومیو گوئن لے یاشی گے رے اللہ سمیت کھین اتنگو چانا گوئن لے یاشی گے دو بے میں اہلی حدیث لو کھو رے غیر مقلد لو کھو رے سلفی لو کھو رے اوسو رزو روشی رے دی اوسو گا بیو رے تمنمی چی صلی اللہ علیہ وسلم ہا اللہ سمیت کھین اتنگو چانا گوئن یا بے میں لے اللہ سمیت کھین گو پھومیو گوئن مشی میں آگے بھولو ترو پیو اور دیانے پتہ بیرو دی اپشے گو لے چنرو تیٹھاتے مارے رے پاچاں لے سرو نوٹ اچھے ترو دی اپشے گو میلا میں چنرو ما پیان اپشے مشی بوسویں چنرو توکا یاو ترو گا اٹھا اٹھا نی نے پچارے چنو میں قرآنے ما اللہ سمیت کھین گا میں چارو مورے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر بے میلوں گا ما اللہ سمیت کھین گو ممی انگنائیں بو دو بے میں اللہ سمیت کھین ہاں میلوں نی آلوں گو مینو مدو اشن پھر دے اللہ سمیت کھین ہاں اللہ ما تی موی رے اشن اللہ سمیت کھین ہاں ایا یا گو تیرو مورو اشن پھر دے سبیرو میں چار ہاں بارے رے اور ترو گا دی آیت کو اچھے کھا میرو اٹھا اٹھا پیارے بے دو دا گا ما اللہ سمیت کھین گو پھومیو گویں میں آگے چنرو گو میرے تمنمیتی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ گو پھومیو گویں یا رے سرو رے با اٹھا اٹھا لے رے اور مستدرک علی صحیحین دی حدیث چینی رے مالا رے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تکھیں گا میں چارو مورے رعا محمد ربہو چنرو یہ نبوہ تکھیں چیزو رشین تمنمیتی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ممی رب ممی اشین تکھیں گو پھومیو گویں یا گے رے سبیرو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تکھیں گا میں چاہ گے اور چنرو گا دی حدیث کو اٹھا اٹھا پیارو اگنا پیو گے رے سلفی لو کھو رے غیر مقلد لو کھو رے اہل حدیث لو کھو رے اسو گا چنرو گو بات سور گا پیانٹا لے سرو ngaro ga chamya quran ne ayat aya ma myin nai mu lo pyo de da ba mai min lo pya de hadith taw aya myin nai ne lo pyo de a lo di hadith taw ha chamya quran ne san chin ba phin ni de paw ma di hadith ko raw ngaro lat ma khan nai mu be hadith ha chamya quran ne kai le a ri hadith ko ngaro lat khan me be hadith ha chamya quran ne san chin ba phin ni le a ri hadith ko ngaro lat ma khan nai mu lo tu ru a phi pe de sawal samajh aa gaya sawal samajh aayenge to phir jawab samajh aayega na جب سوال ہی سمجھ نہیں آئے گا تو جواب کیسے سمجھ آئے گا اب جواب سمجھیں میں نے غیر مقلد اعتراض کرنے والے اور سوال کرنے والے سے کہا ہماری دعا ہے اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے ہم بد دعا نہیں دیتے ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت کے بعد اللہ آپ کو جنت میں لے جائے جب آپ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اس نے کہا جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے میں نے پوچھا کہاں لکھا ہے کہتا ہے حدیث میں ہے کہ جنت والے اللہ کا دیدار کریں گے میں نے کہا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے جب قرآن میں ہے کوئی یہاں کا اللہ کو نہیں دیکھ سکتی تو آپ کیسے دیکھیں گے سوال سمجھ گئے یہ سمجھا پھر میں ارو اگنا غیر مقلد کا سیاجی کو پیور ہے قرآن یہ آیت اے آگا بے میں لوں گا ماں اللہ کو ممی نائے مو پیور تمن جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تکھیے مين تاجي يا تمام نبي صلى الله عليه وسلم الله سميت كينغو مينغير لوبيور أرا غنا غير مكاليت كابيور إيره هذا غا دي حدیث كا قرآن سنج مبشت سرو جنرو لم خامو بيور أرا أري خاما سياجي كا دي غير مكاليت كو في بيره دعا لي بيره الله هدايت بيباز دي بوغو ريغو لو هو أشيء كاميرو بوغو هو أشيء كاميرو مونتي مو مشيو يونشامو مشيو ترونه بدت بيرو سي كاون سير ناگاون شيره الله هدايت بيبازي دعا بيره هدايت يا ماله جنت كو توا ما أرا أري غير مكاليت كو ميره سياجي كا خميا جنت توارا رو هوبي جنت يا الله اسمية تكينغو كو فوميو غوين يا ماله خميا فوميو ماله الله كو أري كاما غنا غير مكاليت كا ها جنت يا إنو عارو الله كو فوميو واما عارو الله كو مينتوي غوين يا အဲ့တော့ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်နဲ့မင်းရဲ့ဒီဟဒီသ်ကဟောကျမ်းမြတ်ကုရ်အာနီအာယတ်နဲ့ဆန့်ကျင်မှာမဖြစ်နေဘူးလားကျမ်းမြတ်ကုရ်အာနီရဲ့အာယတ်မှာမှာကဘယ်မျိုးလုံးကမှအလ္လာဟ်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာတော့ဒုနီယာမှာလည်းမြင်နိုင်ရအကြောင်းမရှိဘူးအာခီရတ်မှာလည်းမြင်ရအကြောင်းမရှိဘူးအခုမင်းပြောတဲ့ဂျန်နတ်မှာမြင်ရမယ်ဖူးမြော်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့မင်းပြ ہے کہ تم زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اور میں زمین پر نہیں جنت میں دیکھوں گا۔ میں نے کہا ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ حضور پاک نے زمین پہ دیکھا ہے، ہم بھی کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ ارے غیر مقلد کو سیا جی کا جو رہے میں جو رہے حدیث کا لے سنچ میں پھر نہیں رہے اللہ کو میں تو یہاں میں جو رہے قرآن کا میں نہیں مولو جو رہے ارے اگنا غیر مقلد کا پھر پیان بے رہے موفور ہے قرآن یہ آیت یہ علو دو بوگا لودا تیو دی میں پتوی بو ما چھے چھا نیتھائیں یہ نے اللہ کو میں نہیں مولو جو رہے لودا تیو دی میں پتوی بو ما چھے چھا نیتھائیں یہ نے اللہ کو میں نہیں مولو ناگا اگو پیورا گا جنت کو توالائی دی سوئین یہ پتوی بو ماں میں شیرو ناگا جنت ماں اللہ کو پھوم جوا میں لو پیورا اور سیا جی کا لے پیام جو رے ناروے اکید آگا لے دی ٹائم ماں بے رے تمنمیتی صلی اللہ علیہ وسلم گبام یہ پتوی ماں چھے چھا نیٹ ہائیں اللہ کو پھوم جوا گویں آگے رامو بھو یہ پتوی نے ویرے موکاؤں گے ماں اللہ کو پھوم جوا گویں آگے رابا سویرو پیام پھی پیلائی دے۔ تم جنت میں جا کے دیکھو قرآن کے خلاف نہیں ہے، حضور عرش پہ دا کے دیکھیں قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ ارو امنا منو گا جنت ماں تو آبی رو اللہ کو چی رو قرآن نے سن جمع میں پھے بھو تمہن میں جی صلی اللہ علیہ وسلم گا جنت میں نے عرش پہ ماں تو آبی رو اللہ سمیت کھیں گو پھومی ہو گویں یارو منو گا قرآن نے خلاف چھے دے سن جمع پھے دے لو پیولا ایک بولا۔ یہ بات میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں سوال نہ آئے، میں نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، ہمارا عمل ہماری حیثیت کے مطابق، اللہ کا جزا اللہ کی شان کے مطابق۔ ہم بھی نظر آتے ہیں، عمل بھی نظر آتا ہے، اللہ بھی نظر نہیں آتے، اللہ کی جزا بھی نظر نہیں آتی۔ قیامت کے بعد جائیں گے جزا بھی دیکھ لیں گے، اللہ کو بھی دیکھ لیں گے، وہ قیامت کی باتیں ہیں۔ اچھا اگلی اب بات ذرا سمجھیں، قیامت یعنی دار الجزا، موت کے بعد سے لے کر حشر تک اور حشر کے بعد سے لے کے عبدالآباد تک آخرت کے دو حصے ہیں، آخرت کے دو حصے، ایک حصہ آخرت کا موت کے بعد حشر تک اور دوسرا حشر کے بعد عبدالآباد تک، دو حصے۔ اسے کہتے ہیں قیامت کی دو قسمیں ہیں، من ماتا فقد قامت قیامت ہو، جو شخص مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اب عمل نہیں کر سکتا، عمل کی جزا شروع ہو گئی ہے۔ قیامت کے دو حصے ہیں، ایک ہے قیامت صغرا اور ایک ہے قیامت کبرا۔ موت سے لے کے حشر تک یہ قیامت صغرا ہے اور حشر کے بعد قیامت کبرا ہے، یہ چھوٹی قیامت اور وہ بڑی قیامت۔ اور اگنا چمیا قرآن آیت کو شی نے میں جا کے را بھارے دنیا سراغا دار العمل چتے چنرو سوا شیدلا اکان تا نے چنرو عبادت لو دے اے دو بے میں آخرت جاؤ تو ابھی دار الجزا ما اللہ سمیت کھنگارو ممی اشے وانے انی اکان تا مشی ہنائیں سا میں اللہ سمیت کھیا چنورو گو اچو کو دوری چھیمے ماں بھارے اور دنیا ماں چنورو لودا لے میاں رے لودا عمل لے میاں رے آخرت یاو تو ابھی سوئے دی اللہ چھیمے میں اللہ گو لے چنورو میں میاں بھو اللہ سمیت کھیا چھیمے میں جیزا چھیمے میں اچو کو دو گو لے چنورو میں میاں بھو انشاءاللہ قیامت یاو تو ابھی سوئے نو اری کھا چاہے نو چنورو میاں ماں پھر دے رے اور قیامت نے پتہ بیرو سیاجی گا چنورو گو پیو رے آخرت یہ اپائن اپائن شید တခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဟရှရအတိနောက်တစ်ခုကတော့ဟရှရကနေစပြီးတော့အဘဒุลအာဘတ်လို့ခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းအဆုံးမရှိတဲ့ကာလအတိဖြစ်တယ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဒါကိုတခုကိုနာမည်ပေးတယ်ကိယာမတ်စုဂရာဆိုပြီးတော့ကိယာမတ်အသေးစားလို့နာမည်ပေးတယ် قيامة سغرا سراغا حديث طوري ما تمنى ميتي صلى الله عليه وسلم بيچارو مرے من ماتا فقد قامت قيامت ہو نو دیاو قویلون دعا بھی سوئن دا تو دوے قیامت کا سا دعا بھی بے قیامت کا سا دعا بھی با جاؤں قیامت سا لے سوئن نو دیاو قویلون بھی سرانے تو یہ عمل لے آلو یا دعا بھی تو گو اسا پی رے کیسا گا سا لا دو بے میں اراغا اچی جی محبو قویلونے اچھنگانی سا بھی رو حشر اتھی بے اراغ قیامت سغرا قیامت اتیزا لے لو کھول قیامت اچیز آگا چارو قیامت کبر آگا چارو حشر گا نسام آپ سے دے ایک قیامت صغرا ہے اور ایک قیامت کبرا ہے قیامت صغرا میں کیا ہوتا ہے قیامت کبرا میں کیا ہوتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے قیامت صغرا موت کے بعد سے لے کے حشر تک نہ آدمی جنت میں جاتا ہے نہ جہنم میں جاتا ہے آدمی اپنی قبر پہ رہتا ہے اگر یہ نیک ہے تو جنت کا دروازہ کھلتا ہے اگر یہ برا ہے تو جہنم کا دروازہ کھلتا ہے اگر یہ نیک ہے وفتح لہ بابن الی الجنہ اگر یہ برا ہے وفتح لہ بابن الی النار اگر نیک ہے تو فرشتہ قیامت قبر میں اعلان کرے گا افرشو لہ من الجنہ جنت کا بچھونا دو البسو لہ من الجنہ جنت کا لباس دو وفتح لہ بابن الی الجنہ جنت کا دروازہ کھول دو فیاتیہ من طیبہا وروحہا اس کی قبر میں جنت کی خوشبو اور ہوا آتی ہے اور اگر یہ برا نیک نہیں کافر ہے تو پھر اعلان ہوگا افرشو لہ من النار جہنم کا بچھونا دو البسو لہ من النار جہنم کا لباس دو وفتح لہ بابا الی النار میت قبر میں رہتی ہے اور روح اور جہنم اپنی جگہ پر ہے وفتح لہ بابا الی النار جہنم کا دروازہ کھول دو فیاتیہ من سموبہا اور جہنم کی گرم ہوا یہاں پہنچتی ہے اس کو یوں کہتے ہیں کہ قبر میں عرض نار اور عرض جنت ہوتا ہے یعنی بندہ جنت اور جہنم میں نہیں جاتا اپنی قبر پہ رہتا ہے اگر یہ مومن ہے تو جنت کا دروازہ کھلتا ہے اگر یہ کافر ہے تو جہنم کا دروازہ کھلتا ہے اگر مومن ہے تو اس پہ جنت پیش ہوتی ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ تم نے یہاں جانا ہے اگر یہ کافر ہے تو اس پر جہنم پیش ہوتی ہے اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تم نے وہاں جانا ہے تو موت سے لے کے حشر تک کا زمانہ یہ دخول جنت کا نہیں عرض جنت کا ہے آدمی جنت کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہاں جانا ہے اور وہاں خوشبو اور ہوائیں جنت میں محسوس کرتا ہے اور اگر کافر ہو وہ جہنم کو دیکھ کے ڈرتا ہے کہ میں نے یہاں جانا ہے اور اس کی یہ جگہ بے جنت جہنم پیش ہوتی ہے آگ پیش ہوتی ہے تو قیامت صغرا میں سوال اور جواب بھی اجمالی ہے اور اس کی جزا بھی اجمالی ہے لمبا حساب نہیں ہے من ربک من نبیک من دینک ربی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینی علیہ السلام اور اگر نہیں جواب آتا تو کہے گا لادری لادری کن تقول ما یقول الناس مجھے کچھ پتہ نہیں ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے تو سوال اور جواب اجمالاً جزا بھی اجمالاً اور سوال اور جواب بالکل اجمالاً ہے تو جزا بھی اجمال میں ہے کیا مطلب نہ لمبے سوال ہیں نہ لمبی سزا ہے سزا تو بہت بڑی ہے لیکن جہنم کے مقابلے میں بہت مختصر ہے تو قیامت صغرا کا مطلب یہ ہے اس میں عرض نار اور عرض جنت ہوتی ہے جنت اور جہنم پیش ہوتی ہے اور جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا اس میں سوال اور جواب بھی تفصیلاً ہے لمبے سوال ہے نماز روزہ عمل ایک ایک عمل کا لمبا اور اس کا جو جزا ہے وہ بھی بہت لمبی ہے لمبی جزا کا مطلب کیا ہے وہ یوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی تو قیامت کے دن حساب کتاب بھی چونکہ تفصیلاً ہے تو اس میں دخول نار یا دخول جنت ہوگا اور قبر میں حساب کتاب بھی اجمالاً ہے اس میں جزا بھی اجمال ہے عرض نار اور عرض جنت یا عرض نار ہوگا تو قیامت صغرا میں سوال جواب بھی تفصیل میں نہیں اجمال میں ہے اور جزا بھی اجمال میں ہے اور قیامت کبرا میں سوال جواب بھی تفصیل میں ہے اور اس کی جزا بھی تفصیل میں ہے قیامت صغرا کو بھی ماننا چاہیے قیامت کبرا کو بھی ماننا چاہیے قیامت صغرا کو نہ مانے تو اب مومن نہیں ہوتا، قیامت کبرا کو نہ مانے تو بھی مومن نہیں ہوتا. مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اصل تو اس سے مراد قیامت کبرا ہے، لیکن درمیان جو قیامت کبرا کا مقدمہ ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں اور قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں. اور سیاجی کا میں چاہ رہے قیامت صغرا قیامت کبرا تکوگارو قیامت اتیز آپ سے دے کوئل انہیں چھنگانی صابر حشر اتھی نہ رکوگارو قیامت کبرا قیامت اچیز آپ سے دے اراغا حشر گانی سا. اور ننے لی چنرو دیما دبو پاو ماغا قیامت صغرا ما چنرو بھاری چوام قیامت کبرا ما چنرو بھاری ٹوی چوام داگو چنرو ننے لی نان ہوں میرے نمتکارو چنرو کوئل انہیں چھنگانی صابر حشر اتھی اری جا کالاہا قیامت صغرا آپ سے دے قیامت صغرا ما لوٹیاؤ کا جنت کو لے مدوایا وہ جہنم کو لے مدوایا کونے لوگو اللہ جنت مبو مکونے لوگو لے اللہ جہنم مبو اے تکو بیسی رے کونے لوگو اللہ جنت نے ننے لے چھئی سے بھیم جنت یہ ایاد آگو چوٹیں بیرو ننے لے میسان زیم کونے لوگ سے دے سویں اللہ سمیت اکھے میں چارو مو میں فافرشوہ من الجنہ تو گو جنت کا اکھینی کھیمی با والبسوہ من الجنہ تو گو جنت اوی ساری اوی بیبا وافتحو لہو بابا الی الجنہ تو گو جنت یہ دگاری پھویں بیبا لوگیو میں دیبو گو ہا جنت یہ اکھیں موما ٹھائیں بیرو انا یو بی جنت یہ اوی ساوی بیرو تو تو آمیں جنت کو چوتیں چی بیرو تو پیٹی رے پھا بیرو تو پیوشویں نہیں لیں اکے لوٹیاؤ کا مکاؤنے دو پھٹے سویں اری کاما اگونا زگانے سنچ میں اللہ سمیت اکھیں گا میں چاہ میں فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار تو گو جہنم یہ اکھیں کھیں بے لائے تو گو جہنم یہ اوے اوے بے لائے تو گو جہنم یہ دگا باوٹی پھن بے لائے سویں اری کھا چاہیں جہنم یہ سموم لو کھورے لے بورے ٹائی کھالا میں اوبا کا جنت یہ دگا پھن لائیں جنت کا نبیرو موے چاہیں نے ایمیارے لیری ٹائی لائیں اور جنت کو تو میں لوہا تو تو میں جنت کو چی بیرو ما چوٹیں بیرو ٹوے بیرو تو پیو نی میں جہنم تو میں لگا رو دی جہنم کو چوٹیں چی بیرو ما تو ما سوئیں تو کاری پولا میں دو میں لے تیجا رگا نیا سلوں جنت کو لے متوایا بو جہنم کو لے متوایا بو ترو تویا میں نیا گو اللہ کا ترو گو امید بو نے پیا ٹھارے اسے ما بیشی پیرو رے اری قیامت صغرا کوئل انہیں اچھیں گا نیسا بھی حشریہ دی جا کالا ما اللہ کا میگو نے میں میں سیئیں ان سے سیرا لے بے اٹو چھو میرو بے تو رو تو تو بے میں میں من ربک من نبیک ما دینک میں اے ایدیو گا کونے لو سوینو پھی میں ربی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینی الاسلام ساتھ پھی دیپو گو گا میں کہنے پھی ری پھی میں سوئیں تو قبر ما کونگو نیا اکے دیپو گو ہا ما کونے لو پھی دے سوینو تو پیو میں میگو نائیں ما لا ادری گارو مدی بولو تو پھی پھی دیپو گو ہا قبر ما رے گا سا بھی تو دو ما کونائیں نو اور دی قیامت صغرا ما اللہ سمیت کھیں گا میرے میگون سیئیں اس سے سیمو گا لے اٹو چھو میرو سیئیں اس سے سیرے اپو ما تو گو پی میں جزا تو گو پی میں اسا گا لے بے شی شی لیا لیا مبی بو تو رو تو تو بے ننے پاپا پی میں جنت یہ دگا پھن بی لائے میں امید بولا پی میں جہنم یہ دگا پھن لائے میں امید بولا ازا پی میں دلاؤ پی پی دوارے ناو پائے ماما قیامت اچی جی قیامت کبرا چوا میں اری قیامت کبرا دی حشر کا نشان اری قیامت کبرا کو یولا بھی سوینو اللہ کا چنرو کو سیئیں اس سے سیما کا لوں ہوا تفصیلن میں اچھے توین کو اتیزے کو سی سیما چنرو یہ لوں یہ تیتی تیتی لی کو گا سا اللہ سے میں الو سی سی لائی دے پو ما اچھے توین سی سی بی دوا بھی سوینو رے اری ما پی میں جزا گا لے بے پی میں اچو کو دو گا لے بے اچھے ٹوئیں اللہ امیان جی اٹائیں اسا مشی پی ماں بھارے سیاہ جی کا چمیہ قرآن آیت لے پھا پیارے یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیت مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اور ساتھ پھر دی قیامت سگرہ مگا ٹوٹو ٹوٹو میگو میں میں ٹوٹو ٹوٹو اچو کو دو اسا پی میں قیامت کبرہ کو یولا بھی سوئنو شیشی لیا لیا بے اتیزی اچھے تمہیں میگو نے می میں پی دوارے اکھا ماں چنرو کو پی میں جزا اسا گا لے بے لہو ماں چنرو کو اٹائیں اسا مشی اللہ سمیت اکھیں پی جنت کو یو دے لے بے جنت نے تاں ہویا میں جہنم کو یو دوارے لے بے جہنم نے تاں ہویا میں اور رسولو جی نے تبو گا چمیا قرانی اگونا ایت اورے ما الاو سمیا تکھے ہاں مالک یوم الدین سورا گا قیامت کبرا کو پیورا دی قیامت اچی جی کو سو پائن نو مودو اشن پھٹ دے لو اللہ گا مینا اور چنرو گا قیامت کبرا کو چنرو لکھن یوں چی دلو دی قیامت کبرا اے شی بی لکھنا تکو پھٹ دے قیامت سوگرا کو لے چنرو لکھن یا قیامت سوگرا پو مالے چنرو ایمان سیا میں قیامت کبرا پو مالے چنرو ایمان سیا میں الو ایمان سیما وے ڈاگا چنری ایمان ہا اتی پیو لو یارے پی پی زون نے ایمان چے میں اور اگونا آیت اورے ما الاو سمیا تکھیں گا دی قیامت نے پتہ بھی میں چارو مورا مالک یوم الدین دی قیامت اچی جی ہے نے کو سو پائن نو مودو اشن پھٹ دے تے اور اری قیامت اچی جی کو لکھن درو اری قیامت اچی جی ہے شی بھی تکو پھٹ دے قیامت صغرا کو لے چنرو لکھن جا بارے تے اللہ رب العزت نے مالک یوم الدین فرمایا ہے قاضی یوم الدین نہیں فرمایا اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے مالک بن کے فرمائیں گے جج بن کے نہیں فرمائیں گے جج کی عدالت کا ضابطہ اور ہوتا ہے اور مالک کی عدالت کا ضابطہ اور ہوتا ہے جج قانون کا پابند ہوتا ہے اور مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا اس لیے اللہ جو قیامت کو فیصلے فرمائیں گے اللہ قانون کے پابند نہیں ہے جی چاہے قانون دیکھیں اور سزا دے اور جی چاہے اپنے اختیارات دیکھیں اور بندے کو معاف کر دے اور اللہ اس میں تکھیں گا مالک یوم الدین قیامت نے گو سو پائن و مودو پائن سائن و مودو اسین لو مین ہے قاضی یوم الدین قیامت نے ما سین سنپیا میں دو پھٹ دے لو اللہ ممیم تیادو جی لو ممیم با جاؤں لے سو انہیں مالک لو کھو رے پائن سین نے قاضی لو کھو رے تیادو جی ہے لو پائن گوی نے ما امیا جی کو آہا موسیر قاضی سراغا تو یہ اپو ما اوبرے شیر تو ہا اوبرے نیون چارے اٹائم ہے تو لو پائن شیر ہے اوبرے باؤں گو تو چو ہوئے میں شیو دو بے میں مالک لو کھو رہے پائن سنگا رو تو یہ گاؤں مو ماں اوبرے میں شیو تو سی کا ٹھین ٹھین دلو تو چینائیں چینہ دلو لو کھویں شیو ایری پو ماں قیامت نے ماں اللہ کا لوٹیا کو اپی شیلو اپی ٹھائی ڈائی ٹھانا پی میں سوئن لے پی کوئی شی دلو اللہ دیلو کو چی بھی رو اپی شی ہے تانے ایری اساما اللہ کا کونہ چیمی ملو نہیں چانا ہوئے پی میں سوئن لے پی لو یار ارہ جاؤں اللہ کا قاضی یوم الدین قیامت نے ما سین سمجھے میں تیادو جیلو ممیم اللہ مینہ کا مالک یوم الدین قیامت ما چاہی دلو سیتائیں جا پیولو نائنے پینسیں پھٹے لو اللہ میں چاہیں پھٹے اس لیے اللہ کے دربار سے آدمی کو بڑی امیدیں رکھنی چاہیے اللہ جج بن کر فیصلہ نہیں فرمائیں گے اللہ قاضی بن کر فیصلہ نہیں فرمائیں گے بلکہ مالک بن کر فیصلہ فرمائیں گے جج قانون کا پابند ہوتا ہے مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا اگر عدالت جج کی ہو اور اس میں کیس چلا جائے اور استغاثہ شہادتوں کے ساتھ جرم کو ثابت کر دے تو جج کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جج معاف تب کرتا ہے کوئی شہادت میں سقم اور کمزوری ہوتی ہے پھر معاف کرتا ہے کوئی دنیا میں ایسا جج نہیں جو یہ کہہ دے کہ جرم ثابت ہے لے کر میں معاف کرتا ہوں جج ایسا کر ہی نہیں سکتا جرم ثابت ہو تو جج قانون کے مطابق فیصلے کا پابند ہے لیکن مالک قانون کا پابند نہیں ہے اگر دکان پہ چوری ہو جائے اور دکان کا جو آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے وہ چور کو پکڑے اور عدالت میں لے جائے اور چوری عدالت میں ثابت کر دے تو جج معاف نہیں کر سکتا اگر معاف کرے گا تو آپ کا ملازم شور مچائے گا کہ جج صاحب آپ نے کیسے معاف کیا میں نے تو کچھ ثابت کر دیا لیکن اگر یہی ملازم آپ کا چور کو پکڑے اور مالک کی عدالت میں آپ کے پاس لے آئے آپ کے سنر کو جی میں نے معاف کر دیا آپ اس میں ملازم نہیں کہہ سکتا آپ نے کیوں معاف کیا آپ نے کہنا میں جج نہیں ہوں میں مالک ہوں میرا دل کرے سزا دوں اور دل کرے میں معاف کر دوں تو قیامت کو اللہ کے دربار میں ملائکہ انسان کے گناہوں پر گواہ بن کر بھی آئیں گے اللہ اس گواہی کے پابند نہیں ہے بعض بندے گناہ کا اعتراف کریں گے اللہ پھر بھی معاف کر دیں گے اس لیے کہ اللہ قانون کے پابند نہیں حدیث مبارک میں ہے اللہ ایک بندے کو بلا کر پوچھیں گے کہ تم نے گناہ کیا وہ ڈرتا ہوا اقرار کرے گا میں نے کیا اللہ فرمائیں گے یہ بھی کیا وہ ڈرتا ہوا اقرار کرے گا جی میں نے کیا پھر پوچھیں گے یہ بھی کیا وہ ڈرتا ہوا کہے گا میں نے کیا وہ کانپ جائے گا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اللہ فرمائیں گے میں نے یہ بھی معاف کیا یہ بھی معاف کیا یہ بھی معاف کیا یہ بھی معاف کیا اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس بندے کو اتنی جرت ہوگی جب اللہ اس کے گناہ معاف کریں گے تو پھر کہے گا اللہ میں نے کچھ اور بھی کیے میں نے کچھ اور بھی کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے حتیٰ بدت نواجزو حضور کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی جب بھی ڈر رہا تھا اور ابھی جب اللہ نے معافی شروع کیا تو پھر اور گناہوں کا نام لے رہا ہے چونکہ اللہ جج نہیں ہوں گے بلکہ اللہ مالک ہوں گے اس لیے اپنا دل بڑا رکھے سمندر کی جھاگ سے برابر بھی گناہ کر لیں تب بھی دل چھوٹا نہ کریں ہم نے جج کی عدالت میں نہیں جانا، مالک کی عدالت میں جانا ہے، مالک اپنے قانون شاہی کو دیکھے انشاءاللہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ار چنرو میولین جے چی جی تھا بارے سیدہ دو مچا بانے چنرو توا ما گا تیادو جی اے شیرو ما گو توا ما مو پانشین شیرو ما گو چنرو توا ما تیادو جی سرا گا بھلاو بے چی چے رے تیادو جی پھے پھے تو یہ اٹھا ما اوبری سرا شیر پھے مو تکو گو دگے بے اٹھا اٹھا تتی نے اکھائیں الوں تیادو جی اے شیرو ما گو یولا بی سویں دنیا ما ကျွန်내ဒီဒီလိုတရားသူကြီးတယောက်မှမပေါ်ခဲ့သေးဘူးပြင်မှုကတော့တကယ်ပဲမှန်တယ်အတိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရခံကိုငါကခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပါဝါရှိတဲ့တရားသူကြီးတယောက်မှမရှိခဲ့ဘူးတို့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါနဲ့စမ်းချင်မဲ့မာလစ်လို့ခေါ်တဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့သူ့မှာဒီအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိတယ်ဒါကိုဆရာကြီးကပမာလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြဆိုင်ဒီဇို ကြီးကြီးသွားပြီးတော့ဒီတခိုးကတော့ဆိုင်ကပစ္စည်းကိုဝင်ခိုးတယ်ဒီမှာတော့တက်တဲ့အထောက်ထားအခိုင်အလုံရှိပါတယ်လို့သွားပြောရင်ねကာစီကကြည့်မယ်တက်တဲ့အခိုင်အလုံရှိတာကိုတည်တယ်တေချာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြစ်မှုကတကယ်ပဲမှန်နေဆိုတာကိုအတိအပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကာစီကပြောမယ်အာငါဒီတခိုးကိုခွင်းလွှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကတလောကလုံးမှာပွားစာနေခြင်းနေမှာဖွားတော့မယ်အာဒီတရားသူကြီးကတော့လ ديشي متوابينه ساين پائشنجي کو توامين توابي رو پائشن کو بيوامين سياي دي مارو تخو گا ساين ما کولو چنو پھان لائي دي سوين پائشن گا تيشا سيب بي رو دي تخو کو گا ما پلو دي لو لول لائي دي کھا چا اين نه برو ما تو کو سورگا تل لو ميا ها با جاو ما پلو لے لو سورگا تائن تو بيوامين ديا گا گا پائن نا گا کھوين لو چين کھوين لو مي لو تو بيو لو يا توني لگاو مي الله سميا تکين ها قيامت ني ما چنو رو کو سين سين ما بي فريستاريكا چنرونه پتے بھی تتے پھسو ما بے دیدے کھائن لونه تتے چنرو بما شاملے دو بے ملے اللہ کا قاضی تیادو جی پھنے اللہ سمچا ما مو بھو اللہ کا پائنشن پھنے سمچا ما پھٹے تو جاؤ بلاو بے تتے کھائن لونے با دے اللہ کا غادی بندہ کو کھن لو میں سوئے کھن لو کھن شی دے اللہ کھن لو ما پھٹے ایری تو جاؤ میولین جے دو چنرو تیم میں نے چنرو میولین جے اچی جی تھا لو یارے اللہ سمیا تکھے ہاں چنرونه پتے بیرو پائشن پونے نے سونپم حدیث تورے ما پمالی تو کو جارے تمن می جی صلی اللہ علیہ وسلم میں چارے الو سمیا تکھے ہاں بندا تیاو کو کھو میں کھو بھی وائیں بیو میں او بندا میں بینی بیے کا دی اپیت کو لو کھے دے ہولا دی بندا تورو چاؤ نی میں وین کھن میں چاؤ چاؤ چاؤ چاؤ نے ہو کے با چنو یا اللہ چنو لو کھے بندا میں ہونی کا دی اپیت لے لو کھے دے نو تو چاؤ بیرو پھی میں یا اللہ چنو چو لو می با الو سمیا تکھے ٹا میں میں او بندا میں دی allele لو کھے دے نو یا اللہ ہو بارے چنو چو لو می بارے چنو لون چو می بارے وے کھم اللہ تو یہ اپٹی تے تکو تکو تکو کو یی میں پی تو رے ناو بھائی مارے الو سمیا تکھے میں چا میں اری بندا کو میں دی اپٹی لے گا کھوین لو دے دی اپٹی لے گا کھوین لو دے دی اپٹی لے گا کھوین لو دے اڑو الو سمیا تکھے یہ دی رحمت دی گیونا کو کھوین لو مو کو چی پی رو دی بندا کا بلاو دی آ ٹلا ملے سوین نے اری بندا چاؤ بیو ہیں نے چنرو یہ نبوت تکھیں چیزو رو شین تمن میں جی صلی اللہ علیہ وسلم پیو نے جیرا گا توارن پو رے اشی ما شی رے صحابہ دی میاں رے تمن میں جی صلی اللہ علیہ وسلم گا جی بھی رو پیو رے دی بندا گا رے اللہ سمیا تکھیں شی ما شاؤ تے میں یا اللہ چنو یہ اپٹی دی گا مکو نی بو ناو تھلے دی اپٹی دی دی اپٹی دی دی اپٹی دی چا ما دی دے لو پیو لے میں رے အဲဒါကြောင့်စိတ်အားရောမငယ်ပါနဲ့ပင်လေရင်မြုပ်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့မှာအကုသိုလ်တွေရှိရင်လည်းပဲအလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကာစီတရားသူကြီးပုံစံနဲ့ဥပဒေရဲ့ဘောင်ထဲကနေဖိုင်ဆလာလုပ်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမာလစ်ပိုင်ရှင်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်မဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပါတယ ်မဲစကီအက်မသလ်လေကာဘာ समझाता हूं ताकि बात जल्दी समझ आए अगर आप एक आदमी को दुकान पे रखें और आप मालिक हैं اور اس نے 6 مہینے 7 مہینے 1 سال کام کیا اور اس کے بعد آپ کے پاس وہ 2 ماہ اور رہا لیکن 2 ماہ کی آپ نے تنخواہ نہیں دی سال کی تنخواہ دی ابھی 2 ماہ کی باقی تھی تنخواہ اس لیے باقی تھی کہ آپ تنخواہ 3 مہینے بعد اکٹھی دیتے تھے 2 ماہ کام کیا بھی اس کی تنخواہ باقی تھی کیونکہ تنخواہ تو 3 مہینے کے بعد دینی تھی آپ کی دکان کا ضابطہ ہے 3 مہینے بعد پھر 3 بعد پھر 3 بعد 3 ماہ دیتے ہیں تو اس نے 2 ماہ کام کیا تنخواہ تو 3 ماہ بعد تھی لیکن اس نے دکان میں سے کچھ گڑبڑ کی اور دوڑ گیا اب وہ دوڑ گیا آپ اس کی تلاش کر رہے تھے دکان میں گڑبڑ بھی کیا نقصان بھی کیا چوری بھی کیا کچھ مال لیا اور دوڑ گیا آپ اس کی تلاش کرتے رہے سال میں کہ مشکل سے دوسرے شہر میں پکڑا گیا، کسی آدمی نشاندہی کی، آپ نے پولیس سے کہا، پولیس پکڑ گیا آپ کے پاس، اس کو لے بھائی یہ بندہ اس نے چوری کی تھی اور پکڑا گیا۔ آپ جب وہ آئے وہ تو گھبرا رہا تھا کہ میں نے چوری کی ہے، میں نے دکان کو نقصان بھی دیا ہے، میں نے ڈس مارا ہے، بہت بڑا نقصان کیا ہے، میرے ساتھ کیا بنے گا، اور مجھے پولیس پکڑ کے لائی ہے۔ آپ اس کو لاتے ہی اس کو پیار کے ساتھ ہیں، کوئی نہیں بیٹا آپ نے غلطی کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے معاف کیا، چلو آپ دکان پہ کام شروع کر دو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے سزا دیں گے، مجھے ماریں گے، اور آپ نے سب کچھ معاف کر کے کہا چلو بیٹا آپ دکان پہ کام شروع کرو، آپ نے معاف کر دیا، چھوڑو ان باتوں کو۔ وہ تھوڑی دیر بعد پتہ کیا کہے گا، ایک اور بات کروں؟ آپ نے کہا کیا؟ یہ جو دو ماہ کی تنخواہ وہ دیں گے مجھے؟ پہلے وہ ڈر رہا تھا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور جب آپ نے پچھلی کوتاہی معاف کی تو پھر وہ سمجھا بھی مالک تو جوش میں ہے، اس جوش کو دے کر پھر بولتا ہے میں ایک سر بات کہہ سکتا ہوں؟ ہاں پوچھو۔ تو یہ جو دو ماہ کی تنخواہ وہ بھی دیں گے نا مجھے؟ تو قیامت کو جب اللہ پچھلے جرائم کو معاف کریں گے تو پھر بندہ جری ہوگا، اللہ میں نے ایک بات اور بھی کرنی ہے۔ ارے دبو پاؤں ڈاو پمالی تکو نے پیوا میں سو ہینے بھائی گا سائی ماں الو تما تیا کھانا سائی ہے اوبری یا تی الو تما تولا نی ماں ٹکھاؤ تو گو لوکا سیمی اور دی الو تما تولا الو لو دے لوکا سیمی لائی پیرو لو ان لو انے ngا لا میاو دو دی الو تما سائی ماں شی دے تچو پسی دے الوے تونا لو بی تھو پی وا لائی اور بھائی تو لوکا نلا دا پی بو چن نی دے بھائی تو سائی ماں لے الوے تونا لو تو دے تو تھو پی تو پی تو رو بھائی یس کھا ماں تو دے یے او امو پھن نے یے او ٹائن نے ٹائن پیرو لائی شا شا رو می تو رو یے گا کھو لا دے کھا ماں دی الو تما گا تو رو چاؤ چاؤ نی رو چاؤ چاؤ چاؤ نے لا دے لارو انا لے یاو کو پائن سین گا دی الو تما کو سو لے م سو ngاؤ لے م ngاؤ کو اپی لے م تین مے نے تو چو پو پیرو پیو دے بیٹا می ایں لو نی دے الو ٹائن میں تھا پیرو لو لائی پا لو پیو لائی دو دے دی الو تما اٹائیں اسا م سی تا آ پیو تو تو ٹھینا گا تو کو پھن نو مے تو کو یائی ٹو مے نٹ ٹو مے تو سی یا یو جی دی ٹاؤ نو مے ارو دی ما یوتی ہے پائن سین گا تو کو چو پو چو پو پیرو بیٹا می لو نی جا الو سٹ لو پا لو پیو بی سائن نے لُٹ لائی دو دے الو تما سن سا پی رو کھنا نی رو پیان لا دے پیان لا پی رو پائن سین کو بیو دے سیا چنو تکو لاو بیو جین نے اے پیو با پیو ملے سو رو چنو اے نلا چن نے دکھا لی رو پیان یا ملا لو تتاو میں ارو دی لو میو بے دے لو تیاو کا ممیو لے میں نے کو این لو کھے دے کئی ساری کو کو اے اٹھے لو جی کا کھن لو لائی دے سو این تو ما تھا پی رو تتی دے وین لا دے تو اے نو تھا یا پائن وین نے کو تاو مو تتی دے وین لا دے تھوڑی لگاو میں اللہ کو چنو رو تا آ چاو تا رو مان نے ہمیں اری نے ماں اللہ چنوروں نے پتہ پیرو بندہ نے پتہ پی اللہ یہ سس سامبو مو چی پیرو اری بندہ ہے نلو نارے ماں تتی پیان وینلا میں اللہ شیگانی نو دھے تو لو راگو با تھا پیرو تاؤں مو تتی وینلا میں نا اکاؤں دوں پما تکو باوے مالک یوم الدین اللہ قیامت کے دن مالک بن کے فیصلے فرمائیں گے، جج بن کے فیصلے نہیں فرمائیں گے۔ ایک بات اور سمجھیں، جب عدالت جج کی ہوتی ہے اس میں کیس لڑنے کے لیے وکیل آتے ہیں، جب عدالت جج کی ہوتی ہے تو کیس لڑنے کے لیے وکیل آتے ہیں۔ آپ کے ملک کا سسٹم آپ جانتے ہیں، میں اپنے سسٹم پہ بات کرتا ہوں اور ہمارا سیم سیم ہے، گزارا فرق نہیں ہے، ملتے ہوئے قانون ہے۔ ہمارا بھی پاکستان کا یہی حال ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، وکیل بھی مسلمان ہے، ملزم بھی مسلمان ہے، مدعی بھی مسلمان ہے، جج بھی مسلمان ہے، قانون کافر ہے۔ آپ کے یہاں تو یہ معاملہ نہیں ہے نا، آپ کے یہاں تو جج مسلمان نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کا مخالف مسلمان نہ ہو، وہاں مدعی بھی مسلمان اور جو مخالف ہے ملزم وہ بھی مسلمان، گواہ بھی مسلمان، جج بھی مسلمان، سب مسلمان ہیں، قانون کافر ہے۔ تو ہمارے اوپر ظلم تو آپ سے زیادہ ہو رہا ہے، آپ اندازہ کریں کتنی عجیب پالیسی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ خیر میں جو بات کہہ رہا تھا، اگر عدالت میں کیس آئے تو پھر وکیل پیش ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو لوگ پھر ایف آئی آر درج کراتے ہیں، تھانے والے ملزم کو گرفتار کرتے ہیں، ملزم گرفتار کر کے عدالت میں لاتے ہیں۔ عدالت جسے ماتحت لوئر عدالت کہتے ہیں، سیشن کورٹ ہے، اسپیشل کورٹ ہے، وہ سزائے موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ وکیل آپ کا پورا کیس لڑتا ہے لیکن جنگ ہار جاتا ہے، پھر لوگ گھر میں نہیں بیٹھتے بلکہ اس کیس کے خلاف ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں، اور سیشن کورٹ سے بڑا آپ وکیل وہاں کھڑا کرتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں۔ وہ وکیل جنگ لڑتا ہے اور پھر ہار جاتا ہے تو پھر بھی گھر نہیں بیٹھتے، پھر اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور سپریم کورٹ میں اس سے بڑا وکیل تیار کرتے ہیں، وہ وکیل کیس لڑتا ہے اور وہ بیہار جاتا ہے. اب سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ اس کو سزائے موت دے دو. سیشن کورٹ نے فیصلہ کیا, اسپیشل کورٹ نے یا سیشن نے, تو ہائی کورٹ اس کو بحال رکھتی ہے. آپ اس کے خلاف سپریم کورٹ گئے, سپریم کورٹ نے بحال رکھی, اس کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ پھر صدر کے پاس جاتے ہیں اور صدر مملکت کو درخواست دیتے ہیں, بھائی ہمارے بیٹے نے قتل کیا تھا, عدالت نے سزا سنا دی ہے, تو اب آپ ہمارے اوپر رحم فرمائیں اور ہمارے بیٹے کو معاف کر دیں. تو وہاں وکیل لے کر نہیں جاتے بلکہ وہاں سفارش لے کر جاتے ہیں, صدر کا, ایم این اے, ایم پی اے, منسٹر جو بھی ہے اس کے سفارش لے کر جاتے ہیں. کیوں؟ جب تک جج کی عدالت تھی وکیل اپنا کام کر رہا تھا, اور جب جج کی عدالت سے نکل کر کیس ملک بادشاہ اس کی عدالت میں چلا گیا, اب وکیل نہیں جاتا, اب سفارشی جاتے ہیں. اللہ قیامت کو ملک مالک بادشاہ بن کے فیصلہ کریں گے, جج بن کے فیصلہ نہیں کریں گے. اس لیے پتہ چلا قیامت کو خدا کی عدالت میں کوئی وکیل کام نہیں آئے گا, اگر وہاں کام آئیں گے تو سفارشی کام آئیں گے. اور سیا جی کا مہینے قیامت نے ماں اللہ سمیت رکھے ہاں چنورو گو پینشن مالک ٹیا انہیں نے اللہ کا آنا بھائی ٹیا انہیں نے سونپیا ماں پھر دے اللہ سمیت رکھے ہاں چنورو گو ٹیا دو جی ٹیا انہیں نے سونپیا ماں مہو پھورے اور دھانے پتہ بیرو دو بہو پاو لے آؤں پا ماں ٹکو پیو آمیں سوئے نے یوں ماں امو پھر لابی سوئے چنورو دی امو گو نائے آؤں ٹائی پو ٹوئے چنورو شینی سورا چنورو ماں لو اللہ ဒါကတော့ရဲဆရာကြီးကပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပါကစ္စတန်အရပြောတာခမရုမှာတော့ဘလူရှိလဲမသိဒါပေမဲ့တေးကြတာကတော့ဥပဒေတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိတ်ပြီးတော့ဘာမှမကွာပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားလိုကလည်းမွတ်စလင်ပဲတရားခံကလည်းမွတ်စလင်ပဲရှင်းနေလည်းမွတ်စလင်ပဲတရားသူကြီးလည်းမွတ်စလင်ပဲဆေးရဲလည်းမွတ်စလင်ပဲအားလုံးမွတ်စလင်ပဲခက်တာကတစ်ခုကဥပဒေကကာဖီဥပဒေ ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးမွတ်စလင်ပဲဥပဒေကပ်ပြီးဥပဒေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကြီးကမိန်ကြားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုယုံတစ်ခုမှအမှုတစ်ခုတက်လာပြီဆိုရင်ဒီအမှုကိုနိုင်အောင်လိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့နေဆိုတာငှားအဲ့တော့လူတတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့ဒီလူတတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြို့နယ်ရုံးကိုရောက်လာမြို့နယ်ရုံးရောက်လာပြီဆိ တရားသူကြီးကထပ်ပြီးတော့တိုင်းဝန်တက်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်းနေငှားရင်လည်းပဲတိုင်းဝါရှင်းနေကအစင်ပုံမြင့်လာပြီကျွန်တော်တို့ငှားပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီမှာအမှုပြန်လိုက်တယ်တရားသူကြီးကသေတံဆိုပြီးတော့ချလိုက်ချလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပြည်နယ်ရုံးတက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘဟုတရားယုံကြုံကြီးကိုကျွန်တော်တို့တက် ဘုဟုတရားယုံကိုတက်လာပြီးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီဘုဟုတရားယုံရဲ့ရှင်းနေကိုကျွန်တော်တို့ငားရတယ်အမှုလိုက်နောက်ဆုံးဘဟုတရားယုံကျုံမှာလည်းပဲနောက်ဆုံးအဆင့်ဒီလူကိုတေးတမ်းပဲဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်နဲ့နောက်ဆုံးဘာမှလို့လို့မရရင်နောက်ဆုံးကြံတဲ့အဆင့်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်မာလစ်လို့ခေါ်တဲ့အာနာပိုင်တမရရှိကိုကျွန်တော်တို့သွားတယ်တမရရှိကိုသွားတဲ့အခါကျရင်အခု خان زا جي بي رو اتنا خان بي مي لو گا بلو پوندان نے بے پی پی تمرا شی گو توا مے توا بھی توا ہیں پيو مے دی ما چنو اے تا بے دو گا رو لو تا مو چھ توا رے تو تی ران پی دا رے کھن لو بے با دی امو گو دیا گو تنا بے با سو اتنا خان زا تن نے ارو تیا یوم ما شی دی رو دی ما الو لو دے نیا ما تیا تو جی نے تر خان اے جا رے ما شی نی سرا شی دے دابمے مالک لو کھڑے آنا بائیں آنا اپی وا شی دے تو شی یوت دارو شی نی سرا تون لو میا رو بو شی نی می شی رو بو اری ما شی دا گا سفاری شی لو کھڑے اتنا خان بی بے لو بے شی دے ارو الاو شی میت تکھین گا لے قیامت نی ما چنرو نے پتہ بیرو سی ین سوں پھا مے پونسان گا قاضی لو کھڑے تیا تو جی پونسان نے سی ین سوں پھا ما مو بو مالک لو کھڑے آنا بائیں پونسان نے سی ین سوں پھا ما پھت دے اری اتو جاؤ قیامت نی ما چنرو اتو شی نی سرا می شی بو قیامت نے ما چنرو اتو تیاو نے تیاو اتنا خان بی میں اتنا خان بی میں لو بے شی میں اب بات سمجھیں آپ اپنے بچے سکول اور کالج بھیجیں ہم منع نہیں کرتے لیکن مدرسوں میں ضرور بھیجیں ہم اس کی ترغیب دیتے ہیں اس لیے کہ سکول اور کالج میں وکیل بنتے ہیں مدارس میں سفارشی بنتے ہیں اور سکول اور کالج میں وکیل بنتے ہیں اور مدارس میں یہ جام بیٹھے ہیں مدرسہ عمر بن خطاب ہے چھت کے اوپر میں تو مولانا سے کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو جگہ دے، کوئی کھلا بڑا سا دار العلوم بنائے، اللہ سے مانگیں، اللہ نے دینا ہے، یہ لوگ تو نہیں دے سکتے، یہ تو برداشت کر لیں تو بڑی بات ہے. مولوی کو چندہ دینا تو بات کا مسئلہ ہے، مولوی کو برداشت کر لیں تو بڑی بات ہے. ایسی بات ہے، اللہ کا شکر ہے آپ حضرات مدارس سے تعاون کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. میں خیر گزارش کر رہا تھا کہ اپنے بچے آپ اسکول کالج بھیجیں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن مدرسے میں ضرور بھیجیں. اسکول اور کالج میں وکلا بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، اور مدارس میں شفا اور سفارشی بنتے ہیں. دنیا میں آپ کو وکیل کی ضرورت ہے، قیامت کو وکیل کی نہیں ہے، سفارشی کی ضرورت ہے. دنیا میں وکیل چاہیے اور قیامت میں سفارشی چاہیے. وکیل اور سفارشی میں فرق کیا ہے، توجہ رکھنا. ڈاکٹر اور سفارشی میں کیا فرق ہے؟ اگر والد کسی بندے کا ہسپتال میں داخل ہے اور یہ دل کا ہارٹ کا مریض ہے، اس کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے، یہ سارے پیسے ڈاکٹر پہ لگائیں گے، 10-10 لاکھ روپے کا ڈاکٹر لیں گے. اگر یہاں اس کا برما میں علاج مشکل ہے تو کہیں گے اس کو یو کے لے جاؤ، وہاں مشکل ہے اس کو امریکہ لے جاؤ، کروڑوں روپے اس پہ لگائیں گے. کب تک؟ جب تک والد محترم کی نبض کام کرتی ہے، دل کی دھڑکنیں ساتھ دیتی ہیں، سانس نکلتا ہے. اور جو ہی آئی سی یو سے خبر آ جائے کہ ہم بڑی معذرت کے ساتھ کہتے ہیں ہم بڑی بڑی کوشش کی ہے لیکن آپ کے باپ کی جان بچا نہیں سکے، پھر کسی ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کرتے، پھر مدرسہ عمر بن خطاب فون آتا ہے، ایسے ہی ہے، پھر دارالعلوم فون آئے گا، پھر صوفیہ جو بھی آپ کے مدرسے ہیں، پھر مدرسہ فون آئے گا، اور پھر مدرسے والوں سے آپ نے کہنا ہے کہ مولانا اپنے بچوں سے کچھ کہیں، ذرا ہمارے ابا کے لیے دعا کریں. کہتے ہیں نا، پھر آپ نے کہنا ہے بھائی آپ ذرا ان سے کہو کہ اپنے بچوں سے کو دعا کریں. کیا مطلب؟ جہاں پہ طب اور ڈاکٹروں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے سفارشیوں کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں سے ڈاکٹر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے سفارشی کی ابتدا ہوتی ہے. بیٹا کسی کیس کے سلسلے میں جیل میں چلا گیا ہے، آپ نے بڑے بڑے وکیل لاکھوں ڈالر فیس دے کر وکیل کھڑے کیے ہیں، اور کسی وجہ سے خدا نہ کرے اس بیٹے کا انتقال جیل میں ہو جائے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل وہ آپ کے گھر فون کر کے کہتا ہے کہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے جیل آئیں. آپ پریشان ہیں، رات 12 بجے فون کیسے آ گیا؟ وہاں گئے تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. سپرنٹینڈنٹ کی جیل وہ بھی کہتا ہے ہمیں بہت دکھ ہے کہ آپ کا جوان بیٹا تھا اور فوت ہو گیا. آپ روزانہ وکیل کے چیمبر کا چکر لگاتے تھے، روزانہ. اب وکیل کے چیمبر کا چکر ہی لگائیں گے، آپ مدرسے میں پہنچیں گے، مولانا طلبہ سے کہنا ہمارے بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو بخش دے. تو جہاں وکیل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مولانا صاحب کی ابتدا ہوتی ہے. تو وہاں بچے بھیجیں وکیل اور ڈاکٹر بنیں گے، یہاں بچے بھیجیں انشاءاللہ سفارشی بنیں گے. ممیرے تادمیری بو لو بار کی پینا چاونی کولی دی تگروری لو با لو ما کان گوا پابو رے دا بمے ٹائی تون جن نا گا رو بازائی چاونی گو لے میک کوے مپچو با نے بازائی چاونی گو لے پوبو چوزا با رے با چاون لے سو رو اکونا بیو رے کی پینا چاونی تگروری کولی تی ما گا چا رو وکی لو کھو رے شی نی ری ٹھوا لا مے بازائی چاونی ما چا رو سفارشی لو کھو رے اتنا کھن بی رے لو دی ٹھوا مے دا گو پما اپی پیو وا مے سو یینے سیا جی گا اکونا پیو توا رے چنو گاؤں مو ما مدرسہ عمر بن خطاب کو کھو رے چاؤں تکو شی رے الاؤ سمیت تکھیں دی چاؤں کو نیا کو بائیں چے چے چھیمیں با جی رے اور سیا جی گا دعا پی رے پیرو با پیو لے سو رو پی را گا رو اللہ بے پی ما با رے اسی ما شی رے لوری لے ما پی نائی ما بو با بے پی پی پی را ما پی را اپا تھا مولوی دیا کو لکھان لائی دے سو را بے دا نیرے اسے مو گو رے چیزو پیان تے ہاں ما اور سیا جی گا پیو رے دی شی نی لو کھو رے شی نی دی شی نی نے اکونا پیو گے رے سیفا دی شی لو کھو رے اتنا کھن بی رے لو نے بھا کوا دا گو پما لی تکو نے سیا جی گا پیو پیا رے لو دیا وے پھا گے ہاں چم آئی تو رو چھوٹے رے نیم گاؤں اور دی لو ہا تو یہ پھا گے گو سی یوں کھو دوا رے سیا ویں شی کھو دوا رے پسانی تیم ماؤں میں آدوا تو دیا اٹھو گو سی یوں نے منائی نو بو سویں چنرو یو کے گو لے کھو وامے UK کا منائی نو بو سویں چنرو امریکہ گو لے کھو دوا میں کونین دلاؤ کون ما دی چنرو تو میں سیا وینی گا اسوان گو کو میں کو میں کو میں کو ہی کو ہی نے ما ناو سون سیا وینی گا فون سلا میں ہمیں آئے پھا گئے نے پتہ بھی رو رو چنرو گا رو لے سو لائی بھی پھیا تکھیں میں تو چی نائی نو میں اور ہمیں آئے پھا گئے نے پتہ بھی رو چنرو باما ملو بھی نائی نو بو سو فون یو لا بھی سوئے نے ایری پو گو ہا مدرسہ عمر بن خطاب کو یو لا میں دو مہو دارالعلوم دو مہو صوفیہ بلو مسو چاؤن جاؤں جاؤں کو یاؤ دعا میں یاؤ دعا بھی پیو میں موری صاحب سيا تنوي باكين غارو ديلو اتشي نيما شيدي تنو باكين تو اكاون دون بيان دو عالو بي بالو بيو ميري داغو جي جي انبي باتي يالي سرو بني عما شيني سيا ويني اسوان اسا كون دوالي اريني عما سيفاري سيلو كوري اغونا بيوغيري الله تاما اتنا كان بيمي لوريه بنيا شيني الوغا اغوما سارا بار اري تو جاو تنوري كاليري غو بوبا كيبينيا جاوني كولي ديما بوبا တို့ပဲမဲ့လေဘာသာရေးအကြောင်းနေလေမျက်ွယ်မပြူပါနဲ့ဒီအကြောင်းနေမှာလဲပဲကျွန်တော်တို့ပို့ဖို့အတွက်စူးစမ်းပါဒီမိမိရဲ့ကလေးတွေကိုရှင်းနေလို့မယ်ဆရာဝင်လို့မယ်လို့ပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့အခုနပြောသလိုပဲသူနေရာရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တစ်ခုထိပဲအဲ့ဒီအချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့လုပ်ရည်ဒီအားလုံးကအစွမ်းအစာတွေကုန်သွားပြီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ရဲ့ထံ كان بيمه لوريكو ميتو بيرا غارو دي مدارس دو خوري باداي پنیا تنے چاؤنی بابے دنیا میں اگر کسی پر کیس بنے اس کو وکیل چاہیے اور قیامت کا کیس بنے تو پھر بتائیں دنیا میں اگر کیس بنے تو وکیل چاہیے اور قیامت کو کیس بنے تو پھر دنیا میں ہر کسی پر کیس نہیں بنتا قیامت میں ہر کسی پر کیس بننا دنیا میں ہر کسی پر کیس نہیں بنتا کسی کسی پر بنتا ہے اور قیامت میں ہر کسی پر کیس بننا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی کسی کو وکیل چاہیے اور قیامت کے دن ہر بندے کو سفارشی چاہیے تو آپ اپنے سفارشی چاہتے ہیں بتاؤ بھائی تو سفارشی تو بہت ہوتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ آسان سفارشی آپ کے گھر میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ ایک بچہ قرآن کا حافظ بنا دے تو وہ بچہ خاندان کے 10 ایسے آدمی جنت میں لے جائے گا من وجبت علیہ النار جن پر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے تو آپ میں سے ہر بندہ ارادہ کرے کہ میں اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤں گا جن کے ارادے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرو مولوی کرتے ہیں جو پہلے ہی لگے ہوئے ہیں کرائیں گے نا بھی انشاءاللہ ایسا نہ ہو گئے اللہ پاک ہمیں دوبارہ پھر لائے اور آپ پھر بچے داخل نہ کرائیں ہم انشاءاللہ کہہ کر خوش نہیں کرنا اپنے بیٹے داخل کراؤ کرائیں گے نا انشاءاللہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک لطیفہ ہمارے بنا ہوا ہے کہ ایک مولوی صاحب آئے بیان کرنے کے لیے مدرسے والوں نے بلایا اور مدرسے والوں نے کہا جی آپ کے لوگ بہت متقید ہیں تو آپ ان سے اپیل کریں ہمیں 2 ایکڑ زمین چاہیے آپ کی بات پر زمین دے دیں گے تو مولانا صاحب نے بیان کیا 2 ایکڑ کا اپیل کر دی بھائی مدرسے والوں کو زمین دو ایک آدمی کھڑا ہوا گاؤں کا چودھری وڈیرا بڑا آدمی اس نے کہا جی میں 2 ایکڑ دوں گا اس نے ہاتھ کھڑا کیا لکھوایا ہو چلے گئے اب صبح مدرسے والوں نے کہا یہ تو بڑا آدمی ہے ہمیں تو نہیں دے گا حضرت آپ ہی اس کو ذرا نام لکھوا جائیں صبح اس کے گھر گئے تو اس نے پوچھا حضرت قبلہ کیسے تشریف لائے چائے پئیں کھانا کھائیں مکھن کھائیں دودھ پئیں تو مولانا صاحب نے فرمایا بھی ہم نے ناشتہ تو کر لیا ہے اور رات آپ نے 2 ایکڑ زمین کی تھی مدرسے والوں کو ذرا وہ ان کو لکھوا دو اس نے بہت سادے لوگ ہو ہم نے سوچا کہ 1 گھنٹہ اس نے خوش کیا 1 منٹ ہم بھی خوش کر دیں ہم نے سوچا 1 گھنٹہ مولوی صاحب نے خوش کیا 1 منٹ ہم بھی خوش کر دیں تو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ رنگون والے کو بھی پاکستان سے مولوی صاحب آئے تھے یہ ہمیں خوش کرتا رہا انشاءاللہ کہہ کہ ہم بھی خوش کر دیں ایسا تو نہیں ہوگا نا آپ میں سے ہر بندہ نیت کرے بس ہر بندہ یہ فیصلہ کرو کہ ہم نے اپنا بیٹا مدرسے کو 1 ضرور دینا ہے دیں گے نا انشاءاللہ ہاں جو حافظ بنے گا وہ کاروبار بھی کرے گا وہ تجارت اس کا دماغ تیز ہو جاتا ہے کمزور نہیں ہوتا اپنا دل چھوٹا نہ کرو تاجر بھی اپنی اولاد دو ذمہ دار بھی دو اور ملازم بھی دو ہر بندہ فیصلہ کرے کہ ہم 1 بیٹا اپنے مدرسے کو دیں گے انشاءاللہ دو گے نا انشاءاللہ ہاں میں نے اس لیے کہا دوبارہ پھر آپ کے شہر میں آئیں اللہ لے آئے دوبارہ پھر آئے تو ایسا نہ ہو کہ میں مولانا سے پوچھوں بھی کچھ بچے آئیں کوئی بھی نہیں آیا کسی اور سے پوچھو جی کوئی بھی نہیں آیا ہمیں خوش نہیں کرنا یہ ہر کسی کی ضرورت ہے اپنے بچے دو گے آپ کی ضرورت پوری ہوگی اور شی نی نے اونا سفارشی لو کرے اتنا کھامی میں لوئے کوا چھا جت کو پیو بیا دنیا لوکا ما لو رائیں امو اکھین پی چوں وارا مشی لو رائیں تے یکھویں ما توا بھی رو تے یکھن اپھین نے مے یا تچھو لو دی بے تے یکھویں ما تے یکھن اپھین نے یا اور دنیا ما لو رائیں ٹوے شی نی سورا لو اچھے مشی ہو بے تو ہا تے یکھویں ما تے یکھن اپھین نے توا یا لے اری لو ٹوے شی نی سورا لو اٹ ဒါ ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ မှတ် ထား ပါတယ် ကျာမတ် နေ့ မှာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး တရားခံ ဖြစ် နေ ရ ဒုနီယာ မှာ တချို့ပဲ တရားခံ ဖြစ် နေ တရားခွင်ကို ရောက်တာ အဲ့တော့ တချို့ အတွက်ပဲ ရှင်း နေ လို့ လား أرو قيامت نيه ما چنرو آلونغا تيه خان چنه يهيه مين سرو قيامت نيه مالك سمشا مين ني سرو شي ني ملو بالو لے بھائي سفارشي چنرو اتنا خان بي ملو لو رهي رهي أرو تي جارا گا شي ني دي لو رائن توي لو اچھا مشي سفارشي لو خوره اتنا خان بي ملو گا لو رائن توي لو لا ملو لا بھائي لو أد أرو سياجي گا بيو رهي أرو اتنا خان بي ملو اکو رهي چنرو شام اکو رهي چنرو شام بليشياري باريو فجأة بين لبيزا إنواع خوان ناستاروا أرام باو سياج كوريرم أرو سياج بيورا أتنا خام بيملو شامه سراغا كوئي ماشي أتنا خام بيملو كوئي ماشي ده أنيزو كوئي آن تات ياولاو كو هيفز هافيز لو بيم هديس توري ما لاشي ده هافيز ياو كا كوئي خاندا نما جهنم توابو تيجا دواره بوجو سياو كو أتنا خام بيرو كيتينغوي يامه جهنم توابو لوما بكا تيجا دواره بوجو سياو كو أتنا خام بيرو كيتينغوي يامه سروره أرو سفاريشي أوي جنرو مشاو كوئي ماشي ده خلي تياو تياو كو تادمي ده كا تياو تياو كو جنرو جاو بو مه جنرو هيفز هافيز چاخاي ميرو سفاريشي أغوريا جنرو سيني لوم سياجي ميره لوم ملاره سياجي بيوره سانا شيره لودي لاتاو ما أغونا تاو ميره لوجارو أردو ناله را أغو نمالو ناله ره لودي لاتاو أرو سياجي كا لاتاو ميرو بابيوله سرو سياجي بيورامو چنوله اميرام جوابوري شبه براد نعم آلون نماز نعجين دينيا صاحبی پام لازو آلون پاڑے پی نونے شبه براد ما پیان دوئت اور سياجي کا بيوره الو رو مپی بازی نهره چو تیرا الو مپی بازی نهره پا مالی تکو بيو بیار يوات يواما چاون دا جاون دا مینا ایکالاو لو لو رو تی چاون سياغا رو توگا يواغا سرو تو تی پیولو مباوبو اور اری یواغا لوری چینیو لیزارے نمی جی سیات یاو کو کھولا رے کھولا بھی رو پیورے حضرت کو رو دیا لوری گا یو تیرے لیزارے کائن شائنے اور نینے بیان لو بھی رو دی مین نا ایکا لو لورے دودا میں لو شابی اور سیاجی گا تھائیں بھی رو بیان لو دے لو بھی رو چاون دے مین نا ایکا لو لورے برو لو ملے سو رو یواد جی آتھا یواد جی آتھا بھی تو نمی بیرے چنو لو میرے اور کہ قومی اکھانا پی دوارے نیا ای دے میں نے مولے نو چاو سیا گا پیورے اگونا تیا ہو رے سیا سیا سیا پیان دوائے نو یواد جی سی ماں دوائی رو مین نے ایکا چنو سائے سارانی لما ٹھو گئے موٹ وگا ملوے ہو اور سیا شی رے جن سیا بے تاؤں میں کاؤں میں لو پیورو سیا گا کاؤں میں اسو بیرو تیا ہو سیا گا لائی دوارے یواد جی این یاو دے سلام ماری پیرے یواد جی اٹھائیں ماں تمین جو سابا لپے تاؤبا نو تاؤبا ساتھ پی ایک ہنے اور ہوسیا پیورے چنو ناستا سابی دوابی چنو لارا گا رو دی الو تکو بے نیا گا تجی گا چنو مین ایکا پی میلو نیمے سانا پی لائی دو اگو اری مین ایکا تو ساوی ساران ساجو لی لو بو لارا بھالو پیورو یو آتا جی ہے پپے جی دے این بھی رو مین کو آرے دگے سیا گا دگے دووے را بے دے سیا تنیا آلوں چنو رو گو تنہ آئی لو بیان لو بھی پیو آن لو لائی دو سیا ہو چنو آتمنی لو پیو آن لو بھی لٹھا ہوں بھی لائی داو ارو سیا جی گا پیورے अरो सिया मिस्री रिगा लेबे आकुआ गरु ये सिया जी का हो पाकिस्तान वे जी का निलारे लाबिरो गरु प्यो अचाई बे जगह रे प्यो अरो सिया जी को प्यो गरु ले खना लाओ लठाओ जा लाइ दे अरी पोंदन म फिप पा दी ने रे इंशाल्लाह अल्लाह लखन मा दी अल्लाह लखन मे लु ले म्यो ले ने सिया जी ले ता सई विन दा रे नौ तखा ममा पी को ब्यान ला औ मा ब्यान ला रे खा जाय ब्यान ट्वे औ मा अरी खा जाय नो एंग गा नि तयाव तयाव तयाव चनरो खले रे को हाफिस पपु ट्वे चाउ नि मा अपु ट्वे چنرو ای چھین چاہیں آلوں سنے پھینے میں دو مو اپیدہ پھینے میں لو میولے مارے رہے انشاءاللہ سانا سی رہے ملا بھائی انشاءاللہ اچھا یہ بتائیں وکیل کہاں بنتے ہیں وکیل کہاں بنتے ہیں سینے آپ ہمارے پھر ڈالے رہے کالج کالج چاہوں اور سفارشی کہاں بنتے ہیں مدرسے میں آپ رنگون میں رہتے ہیں اور آپ کا منسٹر کسی اور شہر میں ہے یہاں سے اس منسٹر کے شہر کا 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور آپ نے منسٹر سے کام کرانا ہے اور کسی آدمی کو سال لے کر جاتے ہیں جس کا منسٹر سے تعلق ہے سفارش کرانے کے لیے تو اس منسٹر کی وہ جو سفارشی آپ لے کر جا رہے ہیں اس کی گاڑی میں پیٹرول آپ ڈالیں گے یا سفارشی ڈالے گا جی نہیں بات سمجھ آئی آپ کا منسٹر سے کام ہے جو 500 کلومیٹر دور رہتا ہے ایک آپ کے شہر کا بڑا آدمی ہے جس کا منسٹر سے تعلق ہے آپ نے اس کو ساتھ لے کر گئے سفارش کرانے کے لیے تو جو راستے میں گاڑی میں پیٹرول ڈلے گا وہ آپ ڈلائیں گے یا سفارشی ڈالے گا خود ڈالیں گے راستے میں جو کھانا کھانا پڑے گا وہ خود یا سفارشی. تو یہ جو مدرسے ہیں ان کو اگر آپ پیسہ دیتے ہیں, کوئی مدرسے پر احسان کرتے ہیں, کچھ بھی احسان نہیں ہے. وہ جو آپ نے سفارشی کی گاڑی میں پٹرول ڈلوایا ہے تو اس پر آپ نے احسان کیا ہے اپنی ضرورت کے لیے. اس کو رستے میں آپ نے جو قورمہ کھلایا, کباب کھلایا ہے, مرغ کڑھائی کھلایا ہے, وہ کیوں کھلاتا ہے؟ خوش ہو کے سفارش کرے. تو مدرسوں میں جو طلباء کو آپ کھلاتے ہیں ان پر احسان نہیں کرتے, اس لیے کہ آپ کی سفارشی کریں. تو سفارشی کو کھلا کر سفارشی پر احسان نہیں ہوتا, یہ سفارشی کا احسان ہوتا ہے کہ آپ سے کھائے اور آپ کی سفارش کر دے. اس لیے جب علماء کی خدمت کریں تو احسان نہ چڑھایا کریں. یہ آپ کی سفارشی ہے اور سفارشی گاڑی میں پٹرول ڈالتے ہیں, بتائیں. اور سیا جی کا پمانو ٹکو اٹھا پیرو پیار چنو گا الو کیسا ٹکو ٹوئے سی نی تیو سی ماں چنو اکو نی لو اٹ نی سی نیا چنو نیرے نیا نے کلو میٹر گایا ویر اور تھی ماں اکو نی یو بو ٹو گا چنو گا جا گا لوٹیاؤ گو سار نین پاؤ پیاؤ میاؤ میاؤ سی رے لو دی سی نی نے جی نی لو سار سا بھی رو چنو کئی سا لی سی لو لائکے بھی با دی سی نی لائ پیو بھی با لو چنو تو کھو دو میں سو ہے نے لاما چنو کو کانے کھو وائیں اری کائے سیا چنو پھی مالا اگنا کھو وارے لو پھی گائے مالا روپیے ہم لے بھائی کو کو رہیں پھی ہم بھائی جاؤں لے تو تو سفارشی تو چنو اتنا کھا بھی میں لو سرو تو چنو آخمیا کاسی بو پے لو پیو لو میں آؤ چنو دی سی چنو پھی بھی آ میں تو چنو چین آؤں لاما سیکھے آئی لو بارو آ کم ہوں تو بالو آم اے کھا میں چنو اے کھا میرا لو لو رے نہیں آؤ چنو کھو دو آم تھی ٹائم آ بے رے عالم نے پنیا سی نے وہ چنو رو چاؤ نے ماں پی رے ترو گو پی رے کا نے ترو گو چوئی موئے رے سوئیں لے بے ترو گا تچھیں جائیں اللہ سی ماں میں سوئی رو گو سفاری سی لو بے میں اتنا کھان بے میں سرو ترو گو چوئی را موئی را گو چیدو پیو رے لو تو بہت حالو میں آبا ہو رے اگنا بیو دلو ہو لو گو چوئی بی رو شوئی کیا یا تو ماں کمیا سارا رو سارا نو لے جاؤں آم میں آوکے ممی نے لو بیو لو میں آو الو میں آدلو سیاری گو لے بے تین سی نے چاؤ نی گو لے بے لو رے تین پی کا نے پی دو ہاں چیز پیو نی رے سو رے اٹو رو الو مٹھا با نے تروگا سفاری سی پھر دے تروگا اتنا کھان بے میں لو رے پھر دے پوما تروگو پیو اگو رے گا چھو بھی رو گا گا پاؤ نی رے تروگا اوسا گو بے لکھن بھی رو سا بے را گو بے پیان بھی رو چیز تین سو رے پونا نے بے سسن بھی با. تو آپ حضرات دو کاموں کا بہت اہتمام کرو, نمبر ایک اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, نمبر دو حافظوں پہ پیسے خرچ کرو. میں چندہ نہیں مانگ رہا, اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, میں نہ چندہ لینے کے لیے آیا ہوں نہ میں آپ کے چندے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچے حافظ بھی بناؤ, نمبر دو مدارس پر پیسے خرچ کرو, علماء پر خرچ کرو, مدارس پہ خرچ کرو. آج خرچ کرو گے آئندہ نسلوں کا ایمان بچ جائے گا, آج پیچھے ہٹ جاؤ گے آئندہ نسلیں ایمان سے دور ہو جائیں گی. دنیا میں ایمان کو بچانے کا ذریعہ یہ مدارس ہی ہیں, خانقاہیں مدارس سے بنتی ہیں, تبلیغ کا کام مدارس سے اٹھتا ہے, مساجد کے امام مدارس سے پیدا ہوتے ہیں. یہ مدارس ہیں جو دین کے سارے شعبہ زندہ کرتے ہیں. دین کے سارے شعبے زندہ کرنا چاہیں تو مدارس کو مضبوط کریں, اپنے ایمان کو بچانا چاہیں مدارس مضبوط کریں, آئندہ نسلوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو مدارس مضبوط کریں. تو دو کاموں کا بہت اہتمام کریں, اپنی اولاد کو دین پڑھائیں اور جو دین پڑھتے ہیں ان پر اپنا پیسہ خرچ کریں. اللہ آپ کو بہت دے گا انشاءاللہ, اللہ اولاد بھی دے گا, اللہ مال بھی دے گا. اللہ پاک کسی اللہ کو دے, اللہ بندے کو محروم کبھی نہیں کرتے, اللہ ایسا کرتا ہی نہیں ہے. اللہ کریم ہے, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. میں نے ترغیب اس لیے دی کہ مجھے کسی نے کہا ہے, میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں یہ باتیں. میری بڑی بیٹی 16 سال کی ہے, حافظہ بھی ہے عالمہ بھی ہے. اس سے چھوٹی 13 سال کی, حافظہ بھی ہے, اگلے سال عالمہ بن جائے گی. بیٹا 10 سال کا ہے, 12 کا حافظ ہو گیا, ہو جائے گا. ہم نے اپنی اولاد کو بھی کیا, بھائی تم مدرسے داخل ہو جاؤ, قرآن پڑھو, باقی رزق کا معاملہ تو اللہ کے ذمہ ہے. اللہ دیں گے, جو 24 اللہ کا کام کرتا ہے اللہ اس کو محروم کبھی نہیں کرتے. مالک یوم الدین, اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے, جج اور قاضی نہیں ہے, اللہ مالک ہے. اللہ کو مالک ہی سمجھیں, اللہ کو جج اور قاضی نہ سمجھیں. اچھا اس کا ترجمہ کریں پھر میں آخری بات کہتا ہوں. ارو سیا جی پیو رے الو نکو گو رے سوی سوی میں میں نے لو پا رے نمٹی کا رو کو ایاں کھلی ری رے گا انہیں دوں تیاؤ گو رو پدائی چاؤنی گو پو با حافظ لو بھی با نمٹی کا رو دی حافظ دی دی عالم نی مویٹو بھی رے چاؤنی تو تون سوی با رے چنو سیا جی کا قسم چی می پیو رے چنو می سوی روشی ما چند کاؤ بھو چنو لارا مہو بھو کاؤ لے چنو مکاؤ بھو رے چنو رو گو پیو بیا رے سیا جی کو بائیں کانے کو بائیں درائی بانے سیا جی ما شی ارو سیا جی کا بولے چنو کاؤ پھو لارا مو ہو ہی ٹائم بروما لے چنو ٹائی ٹونو چنو پیورا مو چنو سی ٹھے ماں ပေါ်လာလို့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်မဒါရစ်လို့ခေါ်တယ်ကျောင်းနေရဲ့အခြေကိုခိုင်အောင်လုပ်ပေးပါဂျနီဒီကျောင်းနေကိုကျွန်တော်တို့30ပြီးတော့ဒီကျောင်းနေရဲ့အခြေကိုခိုင်အောင်လုပ်ပေးနောက်တစ်နေ့တက်လာမယ်မျိုးဆက်တစ်တည်းအီမန်ကလုံခြုံစိတ်ချရတယ်ဒီနေ့ကျောင်းနေရဲ့အခြေမခိုင်တော့ဝီဆိုင်သွားပြီဆိုရင်နောက်တက်လာမယ်မျိုးဆက်တည်းအီမန်ဟာအနည်းရဲမှာရှိမယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခန်ကာဆိုတဲ့ထိန်ခန်ကာကိုထိန်သိမ်းတဲ့ပုံကူဒီမဒါရစ်ကပဲဝေးထုတ်ပေးတာတဘလီကမှာတာဝန်ယူမဲ့တာဝန်ခံနေမဒါရစ်ကပဲဝေးထုတ်ပေးမှာတန်တဲ့ဒီနေ့ရှိုးပါတိုင်းရှိုးပါတိုင်းမှာဂန္နာတိုင်းဂန္နာတိုင်းမှာဥဆောင်နေလူတွေအားလုံးကိုမဒါရစ်ကပဲဝေးထုတ်ပေးတာအဲ့တော့ဒီကိုထိန်းတဲ့နေရာမှာမဒါရစ်ကြီးအခြေခံကြတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် نون تشين يوزي تتي إيماني أما كان جابت إني تنوري ليل يو شوجيني نون تشين تنورو يوزي تتي توي سويزي أكوني تشيني دي بشتواني نيري أرو سياجي غا تنوغا أبيوبي بيوني رامو بو تنوما تنو تمي أتا سكونني حافظ عالبشت عالم عالبشت نو تمي ديو أتا ستوني حافظ عالبشت إن شاء الله نو تنسو عالم عالبشتوم نو ده تاتيو شيري لشي حافظ لوني بي အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပဲဒီပုံမှာလက်တွေ့လို့တယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းလို့ပါကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါတယောက်ကိုဟာဗစ်လို့ပါအာလီမ်လို့ပါပြီးတော့ဒီဟာဗစ်အာလီမ်နေမွေးထုတ်ပေးတဲ့အကြောင်းတွေကိုအခြေခံအောင်လုပ်ပေးပါအလောက်ရှင်မြတ်တခင်ကမိမိရဲ့လမ်းမှာတုံးဆွဲတယ်မိမိရဲ့လမ်းမှာလူတန်းတယ်မိမိရဲ့လမ်းမှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တအိုးရင်စီးတဲ့တိတ်ခါကိုစွန့်လို့တဲ့သူကိုအလ္လာဘရောမှာမျက်က ခဲ့တယ်မာလီကီယောမီဒီန်ဆိုတဲ့ဒီအာယတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကနောက်ဆုံးစကားတစ်ခုပြောပြီးတော့အစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ ်အခရီဘတ်စမ်ဂျေဒုနီယာကီအဒါလတ်အော်အလ္လာကီအဒါလတ်မေအက်ဘောဘဒါဖာရကဲဒုနီယာကီအဒါလတ်မေဂျာဂျ်ဟိုယာဟမာရာဘာဒရှာဟိုကိုယ်ဘီဟိုဒုနီယာကီအဒါလတ်မေကဘီကဘီမူလဇမ်ကိုမာဖီမစ်လ်ဂျာတီဟဲလေကန်မူလဇမ်ကာရီကာဒ်ခတ်မ်နဟီဟိုတာدنیا کی عدالتیں ملزم کو معاف کر دیتی ہیں لیکن ریکارڈ ختم نہیں کرتی دنیا کا بادشاہ مجرم کو معاف کر دیتا ہے ریکارڈ ختم نہیں کرتا اگر ایک آدمی نے دو چوریاں دس چوریاں کی ہیں عدالت میں کیس جائے جرم ثابت نہ ہو عدالت معاف کر دے یا جرم ثابت ہو اور جیل کاٹ رہا ہو اور بادشاہ معاف کر دے بھئی ہمارا نیشنل ڈے ہے اس موقع پہ سارے چوروں کو ہم معاف کر دیں معافی دے دے چوروں کا ریکارڈ ختم نہیں ہوتا جب آپ کے محلے میں دوبارہ چوری ہوگی اس چور کو ضرور پکڑیں گے جس کو پہلے معاف کیا تھا تو دنیا کی عدالتیں ملزم یا مجرم کو معاف کرتی ہیں ریکارڈ ختم نہیں کرتی اللہ کی عدالت ایسی ہے کہ جب اللہ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کے ریکارڈ کو ختم کر دیتے حدیث مبارک میں ہے اذا تاب العبد جب بندہ گناہوں سے توبہ کرے انس اللہ ذالک الحفظہ اللہ فرشتوں کو بلا دیتے ہیں وجوارحہ بندے کے اعضاء کو بلا دیتے ہیں ومعالمه من الارض جس زمین پر گناہ کیا اس زمین کو بھلا دیتے ہیں حتی یلق اللہ ولیس علیہ من اللہ شاہد بذنب یہ قیامت کے دن خدا کے دربار میں جائے گا اور اس کا ریکارڈ بھی نہیں ہوگا اس کے خلاف کوئی گواہ بھی نہیں ہوگا اور مالک یوم الدین قیامت نے اس سو پائنو مودو اشم پھٹے اور اری نے ماں اللہ سمیت تکھیں گا چنروں کو دنیا کا آنا بھائنی لو پیو موسیٰ ساما مو بابو رے دنیا کا آنا بھائی نیسی ماں چنرو پیم ٹکو چولو نے نکو چولو نے تنگو چولو نے امو ٹی ساؤڈا مکھائیں لو نے پو ماں چنرو لو دوارے دو مہو چنرو ٹھاؤنے یاو دوارے پیراؤں دو نیپ چیدے لولائی نیپ چیدے اٹھائی ماں نے لنین چھانا گوئے نے لو دوارے پہیں گا لے بے تویے مہین نیپ چیدے اٹھائی ماں نے لو پی لائی دے اور بلو مسو دی دنیا لوکا ماں آنا بھائی نی گا پیم چولو نے دوڑے گو لنین چھانا گوئے پی رے سوئے نے لنجی چھانا ہوئے پیرو پیلائے دے تو چولو نے مٹانگا رو شینے تو یہ مٹانگا مپیاؤ دوا بو اے ناؤنے کھومو ٹکو پیر دوا بھی سوئے اری لنجی چھانا ہوئے پیجین کھائے رے لو این دوں پیان بیرو مطین آمونے پیان پیان مار تو بے میں اللہ سمیت تکھیں عدالت اللہ سمیت تکھیں یون ہوگا رو بلاو تھی چینو دیا کون لے سوئے بند آتیا ہوگا اکو تو چولو نے پو ماں تو یہ حفاظ آلو کرے دیب تو وہ ٹھینتے ہی سو دے پرستاری گا تتی پھر دعا بھی تو چولو لائی دے کھانا کو اسے پائنی گا دی آکو دوئے تتی پھر دعا بھی بہم یہ جی پو ماں یہ پیرو ٹھائم بیرو چولو لیں اری میں جی گا تتی پھر دعا بھی نوسون دي بانداها نوندا تيايا بي الله شما توبا لو دي سويني الله شما تكينا دي تمونه پتا بيرو تتی پشداري فرشتا گو کوري خو بي اري فرشتا مطاري پشمو گو الله ميليو زي لائد كانا كوي اسي پايني گا مطاري پشمو گو ميليو زي لائد ميجي گه مطاري منيان گو ميليو زي لائد الو فرشتا گو دي كانا گو اسي پاين گو ميجي يه ميموري ده ما مجانو ديمان دي بانداي روكو دي بانداي ماتانغا ماتانو كيامات ديما دي بانداغا الله شيما توابيرو يابي سوين تياما تابيرو دي بانداي الله شيما دي بانداغو تيالو اوبشن لو بيرو توغو تيكانيا بو بيرو دي باندا ابي جولو ناري چنو توي باري سوبيرو تتي توسو ميلو تياما مشيرو الو دنيا ما كوينو دي سوين نو چنو روي ماتان چاني الو شيما تكين كوينو دي سوين نو چنو رو ماتان ما الله ابي پھاو لائي تو میں اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم انسان ہیں بشر ہیں امتی ہیں گناہ بہت ہوتے ہیں تو اس گناہوں پر اللہ سے توبہ کرتے رہیں اسی ناز پر نہ رہیں کہ اللہ مالک ہے اور معاف کر دیں گے وہ معاف بھی کر سکتے ہیں وہ گرفت بھی کر سکتے ہیں اللہ کی معافی بہت بڑی ہے ان بطش ربک لشدید اللہ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے الایمان بین الخوف والرجاء اللہ سے ڈر بھی ہو اللہ سے امیدیں بھی ہوں تو جو گناہ کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں اے اللہ صغیرہ اور کبیرہ چھپے اور اعلانیہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں اپنے فضل اور کرم سے سارے معاف کر دے اور اے اللہ آئندہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما گناہوں سے محفوظ فرما اور اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما درود پاک پڑھ لیں پھر دعا کرتے ہیں سیاہ جی کا پیورے اللہ کا کھن لو ڈارو ہو دے اری کھن لو دے سورے پو ماں جی منہ نہیں بھی رو چنو رو منی تی مو رے ٹپا ماں اللہ کھن لو دے سیم پھر دلو نو ٹپا ماں اللہ سمیا تکھیں یہ چھوک کائیں مو اللہ سمیا تکھیں یہ یہ یوں مو سوالے ترو پین ٹھانے چنو رو ماں آکو دوری شی جا رے اور ایمان سورا گا بھائی نر رجا والخوف ایمان شین سورا گا تو ماں گا میولین جے لے ٹپا ماں شیلو ٹپا ماں چاو سی لے چنو رو ماں شی آمے اور لو سورا گا رو اپی دے پی دے اور اللہ سیما چنو رو چی رے اپی گے رے اپی اماؤں ماں الے ماں تیلیا نے متیلیا نے بلو پونا نے بے چولو نی پھر بازی ایری اپی دے گو اللہ شیگا نی چنرو ہوئیں چھا تاو مایا ماں پھر دے اللہ شمیہ تکھیں چنرو آلوں گو اما لو نے توفیق سوائیں نی چھمی مازی رمان میں جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لین دن بو ماں اتتہ سن شاولان نی زمین چھمی نو بو بازی درو شریفہ بارے بیرو درو شریفہ بی دعائیں دعا لو میں اللہ صلی اللہ انشاءاللہ میں نے پیان عشاء نماز اپی ماں سورتی پلی ماں سیا جی اسی دن شی میں تام میں نے پیان عشاء پی آدھا سیا جی نو سو اسی دن لے پیان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم الفاسقين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ صغیرہ اور کبیرہ اللہ خفیہ اور اعلانیہ اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے اے مولا کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے اے اللہ مشکلات کو دور فرما دے اللہ جو بیمار ہیں ان تمام کو صحت عطا فرما دے اللہ خصوصاً ہمارے شیخ حضرت اقدس عارف باللہ مولانا شاہ حکیم عمر اختر دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے اے مولا کریم جتنے ہمارے مشائخ ہیں علماء ہیں جتنے مسلمان ہیں دنیا کی کسی کونے میں رہتے ہوں سب کی اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے اللہ صحت عطا فرما دے اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کے ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما دے اللہ جن کے کاروبار نہیں اپنے فضل سے عطا فرما دے جن کے کاروبار ہیں اللہ ان میں برکتیں عطا فرما دے میرے مولا کریم جن کے بچے بچیاں جوان ہیں مناسب رشتے نہیں ملتے اللہ تو جوڑ کے رشتے عطا فرما دے اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے اللہ ہماری اولاد کی عفت کی حفاظت فرما عزت کی حفاظت فرما ناموس کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ایمان مال جان اولاد کی حفاظت فرما اے مولا کریم جن کے نکاح ہو گئے ہیں ان کی اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے اس اولادوں کو نیک بنا دے، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، بغض و نفاق سے محفوظ فرما لے، شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ ہم نہ بھی چاہیں تب بھی دین کا کام لے لے، اللہ نہ چاہیں تب بھی دین کا کام لے لے، اللہ نہ چاہیں تب بھی دین کا کام لے لے. اے مولا تو دین کے کام کے لیے ہمارے محتاج نہیں، اللہ ہم تیرے محتاج ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں دین سے محروم نہ فرما، ہماری خطاؤں کی وجہ سے محروم نہ فرما، اللہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے محروم نہ فرما. اللہ دنیا میں کسی بھی اقبالی مجرم کو عدالتیں معاف نہیں کرتی، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں تو صرف معاف ہی نہیں کرتا، اللہ گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دیتا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ گناہوں کے ماحول میں رہتے ہیں، تو چاہے تو پانی میں رکھ کے بندے کو پانی کی تری سے بچا لے، اللہ گناہوں کے ماحول میں رکھ کے ہم کے گناہوں سے بچا لے. اللہ بشری کمزوریوں کے تحت کبھی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو معاف فرما دے. اللہ اس ماحول میں نگاہوں کی حفاظت مشکل ہے، تو چاہے تو کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ اس ماحول میں بغیر سود کے کام مشکل ہے، اللہ تو چاہے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ اس ماحول میں دین پہ پورا عمل کرنا بہت مشکل ہے، اللہ تو چاہے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ تو مشکلات کو آسان فرما دے، اللہ مشکلات کو آسان فرما دے. اللہ ہمارے دوست احباب جو تشریف لائے ان کا آنا قبول فرما لے، اللہ ان کا آنا قبول فرما لے. اے اللہ تیرا وعدہ ہے جو تیرے نام پہ جمع ہوں، اللہ تو قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کا سایہ دیتا ہے، اللہ ہمیں بھی عرش کا سایہ عطا فرما دے. ہماری نیتوں کو خالص فرما دے، اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرما دے، اللہ نیتوں کو خالص فرما دے. اللہ مٹتے ہوئے دین کا غم عطا فرما دے، اللہ ذبح ہوتی ہوئی سنتوں کا درد عطا فرما دے. اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اللہ پاؤں زخمی کرائے ہیں، رخسار زخمی کرائے ہیں، بیٹیوں کی طلاقیں برداشت کی ہیں، اللہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت برداشت کی ہے، اپنے سگے چچا کے جسم کے ٹکڑے کروائے ہیں، چھپ چھپ کے غاروں کی زندگی گزاری ہے، تین تین سال کے بائیکاٹ برداشت کیے ہیں. اللہ ہم ہی نلائق ہیں، ہم نے اس نبی کو بلا دیا. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ تیرے پیغمبر کے حق ہم ادا نہیں کر سکے، تو معاف فرما دے. اللہ حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما، ہماری اولاد کے معاف فرما، ہمارے گھر والوں کے معاف فرما. اللہ ہماری اولاد کو دین کے لیے قبول فرما لے. اللہ حفظ قرآن کی توفیق دے دے. اللہ مدارس کو آباد فرما دے، مساجد کو شاد فرما دے. اللہ تو مدارس آباد کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ تو ہم سے بھی خوش ہو جا، اللہ تو ہم سے بھی خوش ہو جا. ہمارے دل میں دنیا کی قیمت ہے، اللہ دین کی قیمت نہیں ہے. اے اللہ تو دل میں دین کی قیمت ڈال کے دنیا کو وہ قیمت فرما دے، اللہ دنیا کو بے قیمت فرما دے. اللہ اتنی دنیا دے کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ اتنی عزت دے کہ دنیا میں ذلت نہ دیکھنی پڑے. مولا کریم تو ہمیں دولت عطا فرما کے فقر سے بچا لے، اللہ شکر دے کے ناشکری سے بچا لے، ہدایت دے کے ضلالت سے بچا لے، ایمان دے کے کفر سے بچا لے، صحت دے کے بیماری سے بچا لے، اللہ دولت دے کے غربت سے بچا لے، اللہ استغنا دے کے احتیاجی سے بچا لے، اللہ عزت دے کر ذلت سے بچا لے. اللہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اللہ تو شاہوں کا شاہ ہے، تیرے خزانوں میں کچھ کمی نہیں. مولا تو عطا فرما دے، اے مولا عطا فرما دے. اللہ بادشاہ کے دربار میں جائیں خالی ہاتھ کبھی نہیں لٹاتا، اللہ تو شاہوں کا شاہ ہے. اللہ تو بھی عطا نہیں کرے گا کس کے دربار پہ جائیں گے. الہی عبدک العاصی عطا کا مقرم بالذنوب وقد دعاک وان تطردنی فمن یرحم سواک. اللہ نافرمان تیرے دربار پہ آئے ہیں، اللہ تو لٹا دے گا ہم کہاں جائیں گے. اللہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، تیرے دربار کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ تیری ذات کے علاوہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے مولا کریم تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اللہ تو کرم والا معاملہ فرما دے، اللہ تو رضا والا معاملہ فرما دے، اللہ گناہوں پہ پردے ڈال دے. اللہم استرنا بسترک الجمیل الذی استرت بہ نفسک. اللہ دنیا میں بھی پردے ڈال دے، اللہ قیامت کو بھی پردے ڈال دینا. اللہ نہ دنیا میں رسوا فرما، نہ آخرت میں رسوا فرما. اللہ ہماری رسوائیوں سے تیرے حبیب کو دکھ ہوگا، اللہ تیرے حبیب کو دکھ ہوگا. اللہ اپنے حبیب کو خوشیاں عطا فرما، اے اللہ اپنے حبیب کی اولاد کو خوشیاں عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما دے. اللہ جو حضرات تشریف لائے ہیں ان میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے ہوں گے، تعلق نہیں ہے، شناسائی نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے، جھجکتے ہیں. اللہ تو علیم بذات صدور ہے، ان کے دلوں کی حاجات کو جانتا ہے، اپنے کرم سے پورا فرما دے. اللہ اپنے کرم سے پورا فرما دے، اللہ اپنے فضل سے پورا فرما دے، اللہ تیرے ہاں عالم اور جاہل برابر ہیں، اللہ تیرے ہاں کالا اور گورا برابر ہیں، اللہ تیرے ہاں غریب اور امیر برابر ہیں۔ میرے مولا تو اعمال کو دیکھتا ہے، علم کو نہیں دیکھتا، اللہ تو دل کو دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی اچھا بنا دے، اللہ دل کو بھی اچھا بنا دے، ظاہر اور باطن کو ٹھیک فرما دے۔ اللہ جو تو نے علوم کے جو لفظ دیے ہیں ان میں برکتیں عطا فرما دے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس فیض کو دنیا میں عام فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہم سب کو شفاعت عطا فرما۔ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔